NOS-journaal. De Australische prediker Mohammed Hooblos komt dit weekend niet naar Utrecht. Hij was van plan een bezoek te brengen aan de jaarbeurs om daar te spreken. Naar eigen zeggen komt hij niet omdat hem de toegang is ontzegd. Eerder meldde de Telegraaf dat Hooblos een haatprediker is die radicale uitspraken doet. De NAVO houdt vanaf volgende maand de grootste militaire oefening sinds het eind van de Koude Oorlog. Zo'n 90.000 militairen uit alle 31 NAVO-lidstaten en kandidaatlid Zweden doen mee. Doel van de oefening, die bijna 4 maanden duurt, is om een duidelijk signaal af te geven aan Rusland. Voor het eerst eist 2/3 van de Tweede Kamer dat de koning belasting gaat betalen over zijn inkomen. De 2/3 meerderheid is belangrijk omdat die nodig is om de grondwet te kunnen wijzigen. Binnen de psychiatrische zorg is op dit moment een groot tekort aan het middel Sipatera. Dat geneesmiddel wordt gebruikt door mensen met psychotische stoornissen, zoals schizofrenie. Door het tekort moeten patiënten vaker wisselen van medicatie, wat veel stress en onzekerheid veroorzaakt. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Kent u die grap van die bekerwedstrijd tussen Hercules en Cambuur? Ja, u voelt hem misschien al aankomen. Die is afgelast vanwege een bevroren veld. Zo meer. Ja, Ajax, dat eerder door Hercules werd uitgeschakeld in de beker, stunte vandaag met de komst van een oude Liverpool-aanvoerder, Henderson, zo heet hij. Daar hebben ze daarmee, dat is de vraag, het lek boven water. Joris Linssen die schuift zo bij ons aan. Hij schreef een boek over zijn leven en zijn tv-werk en hij zet de bijzondere levenslessen op een rijtje. En er is gedoe. Gedoe over een Australische pro-Hamas-prediker die een toespraak zou houden in de jaarbeurs in Utrecht. Dat en nog veel meer. We zijn er tot 11 uur. Ja, op je schaatsen zou je er nog wel overheen kunnen, maar met voetbalschoenen wordt het toch lastig. Het voetbalveld in Utrecht is onbespeelbaar en dus is het bekerduel tussen de amateurs van Hercules en eerste divisieclub Cambuur afgelast. Slechts 1,5 uur voor de aftrap. Dat is jammer, dat vindt ook de scheidsrechter Robin Henschens. Maar het is toch echt niet anders? Het is spekglad, het is oneffen en het is keihard. En ja, weet je, we zijn er om de veiligheid van de spelers te waarborgen. Dat kan simpelweg niet op dit veld. Waar het vanmiddag wel nog kon bij beide keuringen. Maar het is allemaal gaan opvriezen. Er ligt ook een hele witte gloed over het veld. Dat geeft al aan dat het alleen maar harder en harder gaat worden. En ja, de temperatuur die gaat niet meer stijgen. Dus het was er sowieso niet beter op geworden, maar beginnen was wel geen optie. Helaas. Hadden jullie dat niet eerder kunnen bedenken? Ik snap de vraag. 12 uur is een collega van mij hier geweest. Die heeft het veld gekeurd. Toen was het goed te doen. Ik ben er zelf om 5 uur nog geweest. Toen was het ook goed te doen. Hebben ze alleen de zijlijn nog schoon moeten maken. Daar heeft FC Utrecht nog hard aan gewerkt. Dat hebben ze heel goed gedaan. Alleen bij aankomst om 7 uur bleek al vrij snel dat datgene wat nog zacht was om 5 uur... dat was inmiddels kei en keihard en glad. En op noppen heb je natuurlijk op een gladde ondergrond zo goed als geen grip. Dus dan kun je helaas niet voetballen. Ja, maar dan blijft de vraag natuurlijk toch, hadden we dit niet met z'n allen iets eerder kunnen bedenken? Dat blijft een vraag. Kijk, we moeten altijd baseren op feiten. Wat ik net aangaf, om 5 uur kon er nog gevoetbald worden omdat het gewoon nog zacht was. Omdat je dan ook nog grip hebt. Hoe het dan gaat verlopen, dat kan ik natuurlijk niet inschatten. We weten dat de temperatuur gaat dalen, alleen ja. In hoeverre dat impact op het veld gaat hebben, ja, daar kan ik niet over oordelen. Dat kan ik pas op het moment dat ik er weer opsta. Op het moment dat ik om 7 uur dus hier weer aankom. Ja, en dus werd besloten om het duel af te gelasten. Nou, volgens mij, we hebben net even gekeken, gaat de temperatuur op dinsdag naar 12 graden. Dus dat zijn lente temperaturen. Geen vorst meer, dus laten we hopen dat het duel dinsdag ingehaald kan worden. Komt hij wel of komt hij niet? De Australische prediker Mohammed Hooblos, de islamitische voorganger, die zou zaterdag in de jaarbeurs in Utrecht staan. Maar Sharon Dijksma, de burgemeester van Utrecht, die probeert zijn komst tegen te houden omdat hij haat zou zaaien. Ondertussen proberen ook partijen in de Tweede Kamer hem tegen te houden. Aan de lijn hebben we fractievoorzitter Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Mevrouw Bikker, goedenavond. Goedenavond. U heeft met een aantal andere partijen aan de minister van Justitie gevraagd om de prediker tegen te houden. Wat is het voor een man? Het is een man die bijvoorbeeld de vreselijke gebeurtenissen rondom Gaza, waar Hamas allerlei onschuldige Israëlische burgers aanviel, verkrachtte, vermoordde, een opsteker noemt. En die zegt, ware moslims zijn daar trots op en die veroordelen dat niet. Israël moet verdwijnen, dat soort teksten. Hij verspreidt haat. En hij roept ook op tot allerlei ellende in hoe je daarmee omgaat. En dat juist dat een podium geven in ons land, dat moeten we niet doen. Nee. Waarom is dat gevaarlijk, denkt u? Nou, we zien dat je daarmee ook weer haat aanwakkert. Dus als je dat vanaf een podium gaat roepen, voor je het weet denken mensen dat het waar is wat hij zegt. Maar ook wel dat we daarmee zien dat er ook weer heel snel antisemitisme ook uit voortkomt. Ik heb de zorg ook gezien van het Sidi. En eigenlijk een club die Hamas, een terroristische organisatie, verheerlijkt. En anderen de les leest dat je daar je afschuw niet over uit mag spreken. Dat moet je niet toelaten in ons land. Integendeel, stuur die man zo snel mogelijk per keer in de post terug naar zijn eigen land. En dan moet daar de politie maar kijken wat ze daar doen met het haatzaaien. Maar in ieder geval moeten zulke haatpredikers niet in ons land toelaten. En dus heeft u spoedvragen gesteld samen met SGP, BBB, VVD en CDA. Wat wilt u precies dat de minister doet? Nou, wij willen dat de minister ervoor zorgt dat deze haatprediker niet binnenkomt. Dat is in het verleden ook gelukt, ook met andere, vooral mannen eerlijk gezegd, die echt haat komen brengen. Of het nou gaat in radicalisme of rechtsextremisme, dat hebben we ook wel eens gezien. En David Icke is ook tegengehouden. Dus dat kan de minister, daar is ook wetgeving voor. Dus stop dat. En ik wil ook dat de minister voorkomt dat hij zo'n bomvolle zaal in de jaarbeurs toespreekt. Want wij moeten het gewoon niet hebben dat we in ons land laten gebeuren dat er nog meer antisemitisme wordt aangewakkerd. En eigenlijk een gedachtegoed wat gewoon in strijd is met onze rechtsstaat, dat we daar de ruimte voor bieden. Ik ben heel blij dat de burgemeester van Utrecht ook zegt, ik wil dit niet in mijn stad. Ja, want die zaal zaterdag, die zit vol. Veel aanmeldingen dus. De prediker heeft inmiddels... Dat is zorgelijk. Op een video op Facebook heeft hij laten weten niet fysiek naar de jaarbeurs te gaan. Omdat hij zegt dat hij wordt tegengehouden. Heeft u enig idee door wie? Nou, dat is goed nieuws sowieso. Hè? Dus dat betekent dat er wel ergens inmiddels vlaggen omhoog zijn gegaan. Of in ieder geval grenspalen naar beneden. Van hier kom je niet door. Het gerucht gaat dat in Duitsland het geval is. Wat bij mij natuurlijk meteen tot de vraag leidt. Hey, waarom gaan bij Duitsers wel de alarmbellen rinkelen? En bij onze instanties niet. Nou, dat wilde ik u ook vragen eigenlijk. Dan hebben wij dezelfde vraag. En die is aan de minister om te beantwoorden. Want dat is natuurlijk bijzonder vreemd. Maar daarnaast geldt, wat iemand op straat zegt... moet hij ook online niet kunnen zeggen in het toespreken van mensen. Dus dan gelden wat mij betreft dezelfde regels. Als deze man haat gaat verspreiden en antisemitisme aan gaat wakkeren... dan moet daarvoor geen podium zijn in ons land. Het zij online, het zij fysiek. Ja, want hij zegt nu wel misschien online zijn verhaal te willen houden zaterdag. Maar dat zegt u, dat geldt hetzelfde. Dat moeten we zien te voorkomen. Ja, ik vind dat we daar echt veel waakzamer in moeten zijn. We zijn allemaal heel gefocust op wat er fysiek gebeurt in samenkomsten. En dat is terecht. Alleen als online dezelfde drek wordt verspreid... dan heeft de overheid ook op dat moment echt ervoor te staan... Dat we voorkomen dat die antisemitisme, het aanwakkeren van radicalisme... dat wordt halt wordt toegeroepen. Hoe verwacht u dat het verder gaat verlopen de komende uren en dagen? Nou, ik ben heel. Het is goed nieuws dat ook de burgemeester van Utrecht zegt: ik sta voor die rechtsstaat. Ik sta ook voor het goede samenleven in mijn stad. En dan heb ik geen haatpredikers. Wil ik hier niet zien. Ik hoop ook dat de jaarbeurs, de organisatie die evenementen organiseert, die dat vaak heel goed doet, maar dat die nu hier ook een verantwoordelijkheid pakken. Zegt: dit willen wij niet. En het vraagt natuurlijk ook een gesprek met een stichting die denkt dit te gaan organiseren. Ook daar hebben wij de minister naar gevraagd. Van, hey, hoe zijn de regels voor zulke stichtingen? Dus ik hoop dat hier eigenlijk uit voortkomt dat we haatpredikers uit andere landen hier niet binnenlaten. Maar dat we ook goed kijken van wie in ons land zijn daarmee bezig om dat aan te wakkeren. En wat kunnen we doen om dat ook te stoppen? Want het is gewoon super slecht dat dit gebeurt in onze steden. Goed, dank voor uw toelichting. Partijleider van de ChristenUnie, Mirjam Bikker. In Amsterdam en omstreken gaat het al de hele dag, eigenlijk al dagenlang, over één man. De man die Ajax er weer bovenop moet helpen. Het gaat om de 81-voudige Engels international die als aanvoerder van Liverpool de Champions League omhoog tilde. De beker met name. De Amsterdamse hoop in bange dagen. Jordan Henderson. Let's start with Jordan Henderson's impending move to Ajax. De Liverpool-legende naar Ajax, wie had dat ooit verwacht? This story is moving faster than we expected. Maar Ajax heeft hetgeen wat lange tijd onmogelijk leek voor elkaar gekregen. Because they're desperate for him. ja, eigenlijk de transfer waarvan iedereen dacht, nou, die gaat toch niet gebeuren, die gaat gebeuren. He will arrive today into Amsterdam Airport by private jet. En dat zo'n grote speler uit Engeland naar Nederland komt. He was a fantastic player for Liverpool for a long, long time. A really decorated captain. We know how much Henderson brings on and off the pitch. Such a good leader. Is Jordan Henderson de man die Ajax er bovenop gaat helpen? It would be a brilliant move for Ajax and something the fans no doubt are going to be very excited about. Ik ga er wel vanuit dat hij wat kon brengen, ja. Playing in the Premier League for so long, captain of Liverpool, I think he's going to add a lot to the team. Ik denk niet dat hij Ajax er bovenop helpt. Ik zou hem niet halen. Zegt Rafael van der Vaart. Maar het gaat dus echt gebeuren. Ragnar Niemeyer is net weg bij de Johan Cruijff Arena, waar je de hele dag was. Ragnar, goedenavond. Het was koud, Robert, bij die slagboom. Ja? Oh, en geen kopje koffie of zo? Helemaal niks? Geen pizza's, geen koffie, helemaal niets. Nee, we zijn even de warmte gaan opzoeken. Maar toch heb je een mooi vak, want je was er toch maar mooi bij. De vraag is alleen, is het al een beetje zo niet heel erg officieel? Hoe sterk zijn de geruchten? Ja, nou, de geruchten zijn vanaf nu voorbij, want het is een officiële deal die Ajax heeft gesloten voor de komende seizoenen met Jordan Henderson. Er is met dat Al-Ettifaq, zijn oude ploeg, overeenstemming. Er is met hem persoonlijk overeenstemming en John van Schip laat weten in het persbericht dat echt een paar minuten geleden is verstuurd. Dat hij heel blij is met een speler die er meteen staat, die ervaring toevoegt aan zijn ploeg. Goed is voor de jonge spelers. En dat dit precies de nummer 6 is die hij eigenlijk op het oog gehad met Ajax. Dus het is officieel. We hebben hem vanmiddag het stadion zien binnenrijden. Niet meer naar buiten zien komen. Hij is daar echt uren en uren geweest. En misschien zelfs nog steeds wel. Maar rond de klok van 4 uur arriveerde die in een zwarte auto van Ajax. En die schoot onder de slagboom door. En toen wisten we natuurlijk wel van, nou ja, we hadden hem al zien landen op Schiphol aan het begin van de middag. Maar toen wisten we, het is echt. Ja. Enig zicht op een presentatie. Ja, er komt een presentatie, niet vandaag, maar morgen. Er stond al een persconferentie gepland van John van Schip om 2 uur. En daar zal hij gaan aanschuiven. Althans, zo zie ik dat voor me, dat ze daar samen zullen zitten. Misschien wel na elkaar, dat zou ook kunnen. Maar morgen kunnen de vragen worden gesteld. En morgen zal hij het shirt omhoog houden. Morgen zal hij waarschijnlijk voor de camera's nog een keer een handtekening gaan zetten op een stapel papieren. Maar die handtekening is vermoedelijk vanavond al gezet. Want de deal is dus rond. Ja, heb je je nog een beetje warm kunnen houden? Misschien met andere journalisten om je heen? Nou, er was interesse uit Engeland van Sky Sports. Gary Cotterill is een verslaggever die wel vaker langskomt. Die ook met Erik ten Hag te maken heeft gekregen. Toen die naar Manchester United ging, is die verslaggever ook een aantal keren in Nederland geweest. Om wat vragen te stellen. Althans, pogingen daartoe. Want zo soepel ging dat allemaal niet. Maar voor de rest waren we eigenlijk de enige. En je ziet hem naar binnen gaan. Het raampje open. Die tijd is echt wel even voorbij voor een paar korte vragen. Zoals Johan Cruijff dat nog wel eens deed. In zijn tijd. Maar we hebben hem gezien. Hij is binnen, maar helaas nog niet gesproken morgen. Laten we even luisteren naar die man die je al noemt. Gary Cotterill van Sky Sports. Die stond daar dus. De speler vertelde die zal bij Ajax zeker zijn van een basisplaats. En dat is belangrijk met het oog op het EK. Gareth Southgate told Jordan Henderson that if he was playing at a decent quality week in, week out, then he would still be in his plans for the Euros. He likes Jordan Henderson. He probably did get the message or the hint from Gareth Southgate that, listen, if you stay in Saudi Arabia, I'm not as sure as I was that you're going to be selected. Ja, de bondscoach van Engeland is dat, hè? Southgate, die heeft dus eigenlijk een soort hint gegeven. Denk je ook, Ragnar, dat dat de grootste reden voor Henderson is om voor Ajax te kiezen? Nou ja, ik denk dat in ieder geval het heel erg belangrijk is dat hij dat EK wil gaan spelen. Dan wordt hij 34 jaar, dus hij is niet de jongste meer. Maar het is ook wel duidelijk dat hij het privé totaal niet naar zijn zin had. Trainen bij 40 graden, vrouw die niet buiten de compound mocht komen in de eentje. Het viel allemaal tegen met de publieke belangstelling. En soms zaten er een paar honderd mensen op de tribune. Ja, waar zo'n Henderson natuurlijk gewend is om op Anfield voor een vol huis te spelen. Dat heeft natuurlijk ook een rol gespeeld. Daar kan geld dan kennelijk niet tegenop. Wilde weer terug richting Europa. En die hint van Southgate is belangrijk. Want hij is nog niet klaar met het Engelse elftal. Verloren een finale om het Europees kampioenschap. En zal nog één keer willen vlammen. Ja, dan moet je toch op een hoger niveau spelen dan daar. Goed, laten we even inzoomen op de speler Henderson. Boudewijn Zender, kent u hem nog? Die heeft met hem samengespeeld. Bij Sunderland, 2 jaar zelfs. En toen kwam Henderson net kijken. Het was een jongen met natuurlijk wel een doorzettingsvermogen. Iemand die keihard werkte. En ja, goed, hij heeft daar de kans gekregen om zich in de kijker te spelen. Was daar op een gegeven moment ook gewoon basisspeler. En van daaruit heeft hij die sprong gemaakt richting Liverpool. En daar heeft hij zichzelf natuurlijk helemaal in de kijker gespeeld. En dat is natuurlijk ook de plek waar hij zijn streep heeft verdiend. In eerste instantie natuurlijk naast of achter Steven Gerrard. Daarna samen gespeeld op dat middenveld. En vervolgens toen Gerrard vertrok is hij ook aanvoerder geworden van Liverpool. Dus ja, hij heeft zeker zijn strepen daar verdiend. Ja, Zender maakte hem dus van dichtbij mee en zag al snel zijn kwaliteiten. Ik kan wel zeggen dat het een speler is met heel veel dynamiek. En in Engeland noemen ze dat een box-to-box speler. Iemand met heel veel loopvermogen. Hij is een leider, zowel op het veld als buiten het veld. Zal zeggen wat zal zijn mening geven. En in Nederland vinden we dat altijd wel prettig, dus dat is ook goed. Hij zal zeker de jongens bij de hand nemen die dat nodig hebben. Ja, leader by example. Alleen ja, de vraag die ik wel kunt stellen is... goed, de komst van Henderson aan zich is natuurlijk wel een stunt voor Ajax. Het is ook een aanvoerder van het Engels elftal geweest. Hij wil zich nog altijd in de kijker spelen voor dat Engels elftal. 81 interlands, dus het is wel een hele grote meneer die je binnenhaalt. Maar of hij natuurlijk degene is die dan dadelijk dat hele team op sleeptouw kan nemen... de lijnen gaat uitzetten en nogmaals, dat dit dan de missing link zou zijn naar het succes. Ik denk dat er bij Ajax veel meer nodig is dan alleen maar Henderson. Ja, dat was Boudewijn Zende. Ragnar Niemeyer, Rafa van der Vaart horen we ook als een vraagteken zo zetten. Zende doet dat nu ook. Wat doe jij? Wat denk jij? Nou, ik ben ook vaak dit soort transfers wel een beetje cynisch. Hè? Want het is natuurlijk niet zo dat de complete Premier League op hem zat te wachten. En er zaten waarschijnlijk ook geen topclubs, naast topclubs, geen clubs uit de subtop op hem te wachten. Ja, dat zegt natuurlijk wel iets. Hè? Dat niveau is natuurlijk ook wel echt heel erg hoog. Aan de andere kant noem maar één speler die je op die positie, die zes positie, waar ze zo lang zoeken naar versterking, had kunnen inzetten. Een half jaar geleden, of wat was het, aan het eind van het afgelopen seizoen, riepen we allemaal nog van wat een geweldige speler en wat een topper en wat een elftaldrager. Ja, en dan zou je er nu niks meer van kunnen. Ik geloof er niet zo in. Ik denk dat ze daar echt wel een goede deal mee hebben gesloten door hem te halen. Alleen wel voor een flink bedrag. Hè? Want er is betaald aan dat El Etifak. Hij zal een hoog salaris gaan krijgen. Denk aan de categorie blind Tadic. Hè? Dat soort topverdieners in Amsterdamse dienst. Maar ja, als hij fit is, en dat is hij, ja, dan zou ik niet kunnen bedenken waarom hij het niet goed zou kunnen doen. Je bent alleen natuurlijk wel afhankelijk van die andere tien. En in je eentje gaat het natuurlijk niet lukken. Zo is het ook. Dus Ajax moet maar de schade zien te beperken, denk ik, in de komende maanden. En dan met hem, misschien wel als nieuwe captain, hè, dat kunnen we misschien morgen wel horen, komend jaar gewoon weer echt stappen gaan zetten in de Eredivisie en ook in Europa. Ik bedoel, laten we die jongen absoluut een kans geven. En niet meteen al, zonder dat we weten hoe hij eraan toe is en hoe hij voetbalt, te observeren. Dat is ook te makkelijk. Ja. Ragnar, je hebt al die uren vandaag bij de Slagboom staan posten bij de Johan Cruijff Arena. Uiteindelijk kwam hij voorbij gereden zonder te stoppen. Heb je een leuke dag gehad? Ha, goed dat je het even vraagt, want laat duidelijk zijn, ik vind dit leuke klus hoor. Want je bent toch op zoek naar een grote speler. En je hebt toch even het yes-gevoel op het moment dat het lukt. Ook alle credits aan Pierre, de cameraman die daar ook maar steeds op de knop staat te drukken als er een auto aankomt en denkt, dit is hem. Ja. Ja, en ook wel respect voor de fotograaf van het ANP die 4 uur stond te wachten en maar net op tijd was en gelukkig het plaatje nog had. Die was compleet bevroren. En, het zijn gekke klussen, maar het zijn ook leuke uitdagende klussen. Absoluut. Mooi man. Nou, de buiten is binnen. Dankjewel, Ragnar Niemeyer. Ja, we zeiden het al, Hercules was er helemaal klaar voor. Om 9:00 vanavond zou de Utrechtse derde divisionist tegen Cambuur proberen om opnieuw te stunten in de bekertoernooi. Een wedstrijd die gespeeld zou worden op het trainingscomplex van FC Utrecht. Maar het clubhuis van Hercules was vandaag een belangrijke verzamelplek voor fans en voor spelers. Luister maar naar deze reportage van Edwin Cornelissen. Het is rond 17:45 dat de selectie van Hercules komt binnendruppelen in het clubhuis. Er zijn innige begroetingen, high fives, ontspannen sfeertje voor deze selectie die bestaat uit amateurs. Veelal spelers die naast het voetbal gewoon aan het werk zijn. Christian van Hussen, ook gewerkt vandaag? Ik heb zelf vrijgenomen, ja, maar mijn werkgever is best wel makkelijk, dus dat is wel lekker. Dus ik ben vanmorgen wel even op de zaak bij ons geweest, ik ben zelf schilder. Ik las net in de groepsapp van ons team dat Mats was in rennen en vliegen vandaag. Oh ja? Ja, we zeiden pak weer een Mackie, want dan... een Mackie voor de wedstrijd? Ja, dat had hij natuurlijk vorige keer gedaan, toen maakte hij de winnende. Ja, dus al een beetje bijgeloof ook? Ja, een beetje bijgeloof. Ik zou hem zo meteen eens vragen of hij ook echt bij de Mackie is geweest. Ja, en allemaal ontspannen gezichtjes nog, hè? Ja, ja, ja. Op zich hebben we sowieso wel een team, denk ik, die daar vrij ontspannen in gaat. Ik denk dat dat ook misschien wel onze kracht is in deze wedstrijden. En daar heel ontspannen, zittend op de bar en een beetje babbelend met alles en iedereen. De smaakmaker van die wedstrijd tegen Ajax, Tim Pieters. Ook bij hem nauwelijks spanning zichtbaar. Nee, het valt nu nog wel mee, moet ik zeggen. Ik denk dat het vanmiddag vond ik het erger eigenlijk. Het is wat dat betreft net een vervelende tijd, natuurlijk 9 uur. Je zit de hele dag er tegenaan te hikken. Dus ik zat te studeren, maar rond een uurtje of twee dacht ik van... ik krijg nu toch niet echt meer wat in mijn kop, dus ben ik maar naar huis gegaan. Maar toch nog geprobeerd om in ieder geval iets aan de studie te doen? Ja, zeker. Om 9 uur vanochtend zat ik gewoon. Ik dacht van, ja, dus zolang je dat zo lang mogelijk kan doen, dan pak je alleen maar tijdwind. Ja, dat tot een uur of twee volgehouden en toen lekker naar huis gegaan. Ja, ik hoor ze daar al zeggen, laat die gast toch eens even met rust, joh, want er is wat over je heen gekomen. Ja, er is behoorlijk wat over me heen gekomen, maar het is leuk om een keer mee te maken, maar het is wel heftig af en toe inderdaad, ja, dat zeker. Zijn er thuis nog weddenschapjes afgesloten, of? Nou, ik begreep dat de quoteringen niet zo gunstig waren. Er werd al gesproken van een laffe quotering van Toto. Dus ik weet niet of ze nog wat gaan doen, maar dat moeten ze lekker zelf weten. Als we dan even doorlopen van het clubhuis naar de aangrenzende sporthal, dan zien we dat ook daar alles in gereedheid is gebracht. Stoeltjes zijn opgesteld, staantafels, schermen. Ja, we hebben de hele vloer afgedekt met vloerbedekking en een aantal grote schermen neergezet, zodat de 600-700 mensen naast het paviljoen hier kunnen kijken. Tot hoe laat gaat het hier duren, denk je? Ja, ik denk dat dat ook een beetje afhankelijk is van de uiteindelijke uitslag. Maar ja, we mikken erop dat het om een uur of 1:30, 2, dat we dan langzaamaan iedereen een beetje eruit gaan werken. Ja. Want de meeste van ons moeten morgen gewoon weer werken. Buiten staat dan de spelersbus geparkeerd. Daar gaan ze één voor één zitten. Onder het toeziend oog van een aantal fans. Een beetje wedstrijdspanning is altijd belangrijk. Dat merk je ook bij hun, hè? En hoe is het hier met de wedstrijdspanning? Hebben we vertrouwen erin? Ja, en ik hoop dat ze gaan winnen. Als Ajax zijn begonnen, dan winnen ze ook wel van Cambuur. Dus... Ja, geen twijfels? Nee, daar maak ik me niet zorgen om. Overtuiging, mentale overtuiging is het belangrijkste. En gaan ze bijna? Ik denk dat ze bijna gaan. Gewoon weer twee scoren! Gewoon weer twee, hè? Ja, ik zwaaide. Ik zwaaide naar Tim natuurlijk. Ja. Het is even voor 7:30 als in de volgepropte bestuurskamer van Hercules de enige onrust ontstaat. Onduidelijkheid over het doorgaan van de wedstrijd. Dat moet wel heel ver van de pers zijn. Hij staat hier nog niet op, hè? Maar wij horen net dat de wedstrijd afgelast is. Ja. En dat terwijl het veld al 2 keer eerder gekeurd is vandaag, hè? Klopt, klopt. Ja, we waren hier eigenlijk na die keuring helemaal van overtuigd dat het wel door zou gaan. En ik ben nog een beetje flabbergasted dat het niet doorgaat. Als ik heel even de aandacht mag, nou, zoals jullie te oren is gekomen, durf Cambuur niet te voetballen, dus het is afgelast. Ik nodig jullie straks allemaal van harte uit om straks even naar beneden te gaan, om daar nog een drankje te drinken. Eet gerust en rustig, je eten er gewoon op, er staat voor mij nog genoeg. Het is wel een beetje streep door de rekening, toch? We zijn ook hier met alle sponsoren en alle leden en ook beneden. Dus dat is met name een aderlating voor ons. Het is een hele grote streep door de rekening. Ja, precies, want alles was hier opgetuigd om honderden mensen te ontvangen. Hoe moet dat nou verder? Ja, we gaan het draaiboek lichten. Natuurlijk maken we als club zijn ontzettend veel kosten op dit moment. Nu ook niet alleen hier, maar ook natuurlijk bij Zouderbach zelf. Ja, en wij als amateurclub is dat een zeker streep door de rekening. Een hele grote. Dus ja, we gaan ons maar herpakken en dan gaan we maar beneden maar een leuke avond ervan maken. En dan doen we het nog een dunnetjes over. Ik hoorde ook wel mensen zeggen, nou ja, misschien is het voordeel wel dat jullie dan misschien wel in de Galgenwaard kunnen spelen. Ja, dat weet ik niet. Dat heeft weer te maken met de vergunning natuurlijk. En deze vergunning is afgegeven, voor deze wedstrijd. Dus ik weet niet hoe dat zit. Kijk, als Utrecht verliest zondag tegen PSV, ja, dan maakt het veld niet meer uit, lijkt mij. Wat zei u nou? We zijn de langslopende amateurclub nu in Nederland. We zijn er niet uitgeschakeld. Ja, enorme tegenvaller dus voor de fans, voor de sponsoren, voor iedereen die al die kant op was gereisd. En ook een enorme tegenvaller voor Hercules-trainer René van der Kooi. Ja, het is een hele bittere pil voor iedereen. Want hier leef je zo enorm naartoe. Ik moet wel eerlijk bekennen, ik sta er nou op. Jij staat er ook op. Maar het is wel duidelijk, toch? Onbespeelbaar. Ja, ik vind het alleen wel jammer. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het om 5 uur dan veel beter was. Dus ik had het toch wel liever wat eerder gezien. Maar goed, ik heb er geen verstand van. Dus het is in ieder geval niet te doen. Dus daar ben ik het wel mee eens. Je ziet het misschien op je afkomen, of juist niet. Hoe heb je de laatste uur beleefd met je spelersgroep? Nee, dit zie je helemaal niet afkomen, want wij wisten dat er om 12 uur gekeurd werd. 5 uur werd er gekeurd. Nou, 5 uur. Het is nu, weet hoe laat het is. Dan verwacht je gewoon 5 uur keuren klaar. Scheidsrechter was de enige die het nog, nou ja, die heeft afgekeurd. En dit, nogmaals, ik snap het. Ik vind het alleen gek dat het om 5 uur wel goed was, want het ziet er zo wit en hard uit. Maar goed, maar ik snap het wel, maar het is echt een enorme domper. Ja, want hoe hebben jullie hier naartoe geleefd? Het is natuurlijk ook een mentaal proces. Nu moest het gebeuren. Ja, precies. Nou, dat is ook zo. Ik moet wel eerlijk bekennen, we hadden geen ideale voorbereiding. Want dinsdag konden we niet trainen, was ook al sneeuw. Ja. Dus je had eigenlijk niet echt goed getraind. Nadat we zondag tegen Kampong hadden gespeeld. En nu denken we dat we misschien dinsdag gaan spelen. Kan je wel weer gewoon normaal trainen en normaal voorbereiden. Maar goed, dat is alleen maar voor de trainer die dat wel aardig vindt. Maar je had gewoon willen spelen, want je bent er helemaal klaar voor. En je maakt ze natuurlijk ook leuk gek allemaal voor deze wedstrijd. En ja, iedereen stond op scherm natuurlijk. Nee, ja, precies. En wij moeten er natuurlijk dan ook van iets extra's hebben. Dus iedereen gaat daar echt volledig voor. Dat merkte ik wel aan die gespannen gezichten. En dan is dit gewoon shit. Dus dinsdag wordt waarschijnlijk de wedstrijd gespeeld? Ik ben natuurlijk geen planner, maar met potlood werd die licht ingekleurd dat ze dat denken, ja. Maar jullie hebben een wedstrijd dit weekend, neem ik aan? Die gaat dan niet door, heb ik begrepen. Dus daarom kan ik dan lekker gewoon trainen en kan ik me goed voorbereiden. Dus dat is dan weer het voordeel. Maar het is allemaal nog niet zeker, hè? En ze weer gek maken? Ja, 100%. Ik bedoel, maar dat doen ze andersom ook. Dus nee, maar dit is toch voor ons is natuurlijk een sensatie wat we aan het doen zijn. En we genieten ervan. Alleen dan kijk je er zo naar uit en dan zie je die gezichten als je gaat vertellen dat het afgelast is. Ja, die zijn gewoon, die balen gewoon die volwassen mannen. Ik snap dat. Ja, ik ook. Goed verhaal van René van der Kooi. Wat is het over die haatprediker? Daar heb je nog laatste nieuws over, geloof ik. Ja, komt net binnen. ANP meldt dat minister Jasilgus de omstreden prediker Hoopbloss de toegang tot Nederland heeft geweigerd. Kijk aan, die heeft naar onze uitzending geluisterd. Gelijk gehandeld, mooi, hè? Gehandeld. Zo snel kan het gaan. Kan wel snel gaan, inderdaad. Ook. En blijf lekker luisteren ook, zou ik zeggen. Want zometeen Joris Linssen bij ons te gast. Komt vertellen over zijn nieuwe boek vol levenslessen die hij opdeed in zijn leven en zijn werk. NPO Radio 1, podcast. In 1983 werd een rijke weduwe in Amsterdam-Zuid dood aangetroffen. Haar butler werd veroordeeld voor moord. Maar volgens deskundigen stierf ze een natuurlijke dood. Toch oordeelde de Hoge Raad vorige maand dat er niks mis was met de veroordeling. In mijn ogen is dat een historische en een hysterische uitspraak. Daarover maakten Babs Assink en Lammert de Bruin een extra aflevering van hun podcastserie De Butlermoord. Het is een soort van demotivering om aan een herziening te beginnen, omdat je weet dat je nog net niet de werkelijke dader aan de hand moet meenemen naar de Hoge Raad. Luister naar de bonusaflevering van De Butlermoord. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet. Ster. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Hoe zag kunst in het Derde Rijk eruit? En waarom was er tijdens het naziregime zoveel aandacht voor hedendaagse kunst? Bezoek de tentoonstelling Kunst in het Derde Rijk tot en met 24 maart. Reserveer je tijdslot via museumarnhem.nl. Ruil uw oude stoel in, pak tot €1000 korting en relax. Van Meubelzorg.

Kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Djoser, reizen met oog voor de wereld. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Joram Kaat. Joris Lintzen is hier. Lekker te tunen, hè, Joris, hè? Ja, wacht even, nog één keer, want je microfoon stond niet open. Nee, het klinkt heel vet, ja. Lekker, lekker beginnen. Ja, ik zag je meewiegen. Ik denk, ik vraag het gewoon gelijk even. Yeah. Je hebt een boek geschreven vol levenslessen die je opdeed in je werk en in je leven. Ja, en een van die lessen die leerde je tijdens een best wel gevaarlijke zwempartij op een sterk stromende rivier. Ja, zo van don't try this at home, zoiets. Met de stroom mee of er juist tegenin? Welk antwoord krijg je dan als je dat aan een roeicoach vraagt? Laten we dat zo eens uitvogelen bij Ilko Meenhorst, die coach van het jaar werd met zijn gouden roeiers. Ja, Ilko, goedenavond. Moeten we nou met de stroom mee of er tegenin? Allebei is leuk, maar als je snel een nieuwe snelste tijd of varis wint, of stroom mee, wel erg leuk. Ja, hè? Want dan hoef je gewoon minder hard te roeien eigenlijk. Nou nee, je moet eigenlijk net zo hard roeien, maar dan ga je sneller. Je bent sneller klaar. Ja, dat is het eigenlijk. En bij jou, Joris, moet het eigenlijk liever tegen de stroom in? Ja, het kan allebei. Hè. Kijk, als je rust nodig hebt, is het natuurlijk heerlijk om met de stroom mee te gaan. Alleen er komt een moment altijd in je leven dat je denkt, hey, ik neem het te makkelijk. Ik heb voor de makkelijke weg gekozen. En op dat moment, als je het fluitje hoort van Henk, zou ik zeggen. Mm-hmm. Ik zal straks uitleggen hoe dat zit. Dan moet je uit die stroom zien te komen. Want je moet het niet te makkelijk maken voor jezelf. Dus eigenlijk moeten we tegen Ilko zeggen dat hij bij de training tegen de stroom in moet. In de hoop dat hij in de wedstrijd dan de stroom mee heeft. Nou, je zou ook tegen de stroom in kunnen gaan. Stel ik me voor, als je bijvoorbeeld een nieuwe techniek of zo bedenkt bij roeien, waarvan iedereen zegt, dat moet je echt nooit doen of zo. En dus eigenwijs zijn is altijd een zegening, volgens mij. Daar ben je wel van, hè? Of niet? Ja, dingen opnieuw eerlijk bekijken en kijken of het anders kan, dat is wel leuk. Ja. Ja. Dat is een mooie uitdaging. Ja. Je hebt de stroom eigenlijk behoorlijk mee. Je hebt alles behoorlijk mee. Een historisch jaar in 2023 met de Nederlandse roeiers. Op het WK werd er 5 keer goud behaald. En je werd daarna door NOC-NSF uitgeroepen tot coach van het jaar. Heb je daar dan op 31 december, 10 voor 12, met misschien een glaasje Water, dank je. Met de stroom mee, water in je hand. Heb je daarbij stilgestaan en teruggedacht aan het historische jaar? Nee, dat was eigenlijk vooral op het moment direct op dat WK. Met de collega's en het team zelf. September? Ja, dan beleef je dat moment het meest intens. En ik vind eigenlijk de sportprijs die daarna volgde, dat vind ik vooral ook een heel groot compliment aan het hele team. Want ja, ik mocht daar staan, maar het is natuurlijk een verdienste van het hele team. En dat straalt naar iedereen uit, vind ik. Ja, het is mooi dat je het zegt, maar het is een prijs voor jou. Ja, en toch deel ik hem graag met de rest. Want zo voelt het voor mij. Alle andere mensen die er onderdeel van zijn, hebben daar net zoveel aandeel in. Mooi. Ja, 2023 was dus ontzettend mooi. Maar nu zitten we in een Olympisch jaar. Kan het nog beter dan afgelopen jaar? Nou, je hebt natuurlijk weinig invloed op je tegenstander. Wat wij altijd proberen te doen, is vanuit ons werk weer te kijken hoe we het net weer beter kunnen doen. Net weer het sneller kunnen krijgen. En dan het resultaat zal dan zijn wat het is. Dat, je krijgt wat je verdient daarin. Dus we zullen het zien. Ja, je klinkt heel erg nuchter. Zo van wedstrijd goud gewonnen door. Is dat een goede samenvatting van hoe je een beetje in elkaar zit? Ja, de knop gaat wel vaak snel alweer om en dan kijk je vooruit. En dat hoort denk ik ook bij, ja, als je een hele cyclus plant en het proces waar je in zit, dan moet je altijd al een paar stappen vooruit denken. Dus ja, ik kan wel snel schakelen op dat moment. Maar dat moment waarop je geweldige gevoel hebt van die winnende ploegen en het plezier, dat blijft wel bij je. Ja. Alleen, ik kijk ook snel weer verder in. Ja, maar kijk je ook wel eens bewust terug? Ja, maar dat doe je dan veel meer in een analytische rol. Dat je gewoon gaat kijken, wat kunnen we hiervan leren? Ondanks dat het misschien goed ging, wat ging er niet goed? En wat kunnen we daar nog uit leren en verbeteren? Maar zou je het leuk vinden, zeg ja, om het nog een keer terug te luisteren? Dat is altijd leuk. Leuk. Oh, nou, wat toevallig. Ja. Gaan we naar coach van het jaar 2023. Is Ilko Meenhorst. Waanzin! Dit is waanzin! Dit kan toch helemaal niet? Dit kan toch niet? Ja, je stond hier je hele leven in en als je dan wint, dan heeft dat heel veel tevredenheid. Hier roeit Carolien Florijn, tweevoudig wereldkampioen. Ja, dan zie je tot wat we in staat zijn, dat is echt geweldig. Wat een duo, een wereldtitel. Roenink, Twellaar, veruit de beste. Ik ging bij jou veel helmers, klinkt, gouden medaille om de nek. Hoe ongelooflijk lekker is dat? Ja, heerlijk. Heerlijk gevoel. Terug op het hoogste podium. Wereldkampioen in de mannen dubbel 4. De vrouwen 4 zonder stuurman gaat het doen. Ze zijn wereldkampioen. Eindelijk, eindelijk goud. En wat een moment om het te doen. Nederland wereldkampioen. Klevering en meester. Beste roeiland van de wereld. Ja, een mijlpaal. Ongelooflijk bijna. Ja, ongelooflijk bijna, maar het is echt waar. Alles wat je hoorde was waar. Is er een moment geweest in die periode dat je dacht, is dit waar? Nou, ik realiseerde me pas achteraf dat het zo was, inderdaad. Op dat moment was ik niet mee bezig om het beste roeiland te worden. Gewoon de prestaties maximaliseren en daar de atleten in helpen. En achteraf realiseerde ik me inderdaad van, oh, we hebben het nu zo goed gedaan. We zijn eerst in het klassement geworden. Maar zit je dan gaandeweg zo in de focus van het evenement dat je daar helemaal niet over nadenkt? Ja, klopt. Op dat moment was ik daar niet mee bezig. Nee. Nee, maar je hoeft er niet mee bezig te zijn. Maar het kan wel zijn dat je een gouden medaille ziet dat je denkt, goh, weer één. Het gaat eigenlijk best wel goed. Ja, dat is natuurlijk wel. Dat was natuurlijk heel bijzonder om mee te maken. Het ging over 2 dagen gebeurde dat. Mm-hmm. Dus we hadden de eerste dag al een beetje een voorproefje gekregen. Ja, dan heb je wel het gevoel van, hey, als dit nog een keer zo'n dag gaat worden, dan staan we er wel heel goed voor. Ja, zijn we nog steeds het beste roeiland? Ja, dat kan ik nu niet zeggen. Heb je geen meetmoment meer gehad eigenlijk? Nee, nee, wij hebben alleen maar interne selecties gehad. Dan zijn we het nog steeds dus eigenlijk. Op dit moment zijn we het nog, tot de Spelen, zeg maar. Ja. Hoe komt dat? Dat we zo goed zijn geworden? Ja, toch opnieuw kijken naar van, hoe kan je, ja, zoals we het net al over hadden, opnieuw kijken van, wat moet je anders doen om weer verder te komen, om weer een stapje hoger te komen. En hebben we op alle facetten gedaan. Gewoon het hele roeispectrum. Wat helpt nou om beter te worden en wat heb je daarvoor nodig? Wat heb je concreet veranderd? Nou, het is nooit één ding op zichzelf. Het zijn een heleboel kleine onderdelen bij elkaar, omdat de marges ook altijd klein zijn. Maar ik denk wat heel anders is nu, is dat we gewoon als één team functioneren. Dat we heel snel leren ook van onze fouten, daar eerlijk in zijn. Hoe dan? Hoe heb je dat gecreëerd, zo'n setting? Nou, we hadden vroeger een setting waarbij het meer opgesplitst, zoals de dames, de heren en zelfs nog binnen een team in kleinere eenheden. En mijn doel was daarbinnen om gewoon er één team van te maken. Dat we als één groep gingen leren van elkaar. En ik had het geluk dat wij voor Tokio met onze groep heel goed hadden gepresteerd. En dat model, uiteindelijk de uitdaging vond ik daarin om dat te vertalen naar het hele team. Mm-hmm. En ik denk ook, om eerlijk te zijn, dat het gewoon een leukere setting is als je met een hele groep ambitieuze atleten een gemeenschappelijk doel hebt en dat ook samen daar naartoe werkt. Ja. En dus in die zin is er ook een betere balans in het team gekomen. Je zou ook kunnen denken, om tot grotere prestaties te komen, moet je ook zwaarder gaan trainen. Dat klinkt in ieder geval voor mij logisch. Maar je bent minder zwaar gaan trainen. Nee, ik denk dat dat niet zo is. Nee? Nee, minder zwaar en langer. Anders. Nee, ik denk we zijn iets anders gaan trainen. In de zin van, er werd altijd al wel hard getraind. Het zat ook heel erg in de cultuur van de sport. Er werd ook altijd al heel veel getraind. Alleen ik denk dat we wat slimmer zijn gaan doen. En dat is ook onderdeel van dat hele team beter inrichten. Wij hebben nu een team waarbij we ook heel veel specialisten hebben. Dus een coach werkt altijd samen met een aantal specialisten om de atleten maximaal te faciliteren. Wat bedoel ik daarmee met specialisten? Dus mensen die gewoon echt meer weten dan de coaches op het gebied van trainingsleer bijvoorbeeld. Of biomechanica of voeding en noem het maar op. Al dat soort zaken. Ja, en als je dat goed laat samenwerken, dan kan iedereen daar iets aan toevoegen aan het proces. Ja, je hebt bewegingswetenschappers gekoppeld aan de coaches. Ja. Wat levert dat bijvoorbeeld op? Ja, ontzettend veel inzicht in hoe mensen belast kunnen worden, hoe je daar nog de grenzen in kunt opzoeken. En ook op het moment dat het een keer tegen zit, heb je meerdere mensen als atleet waar je mee kunt praten. Dat je niet alleen maar die ene coach hebt die jou selecteert. En waar je misschien niet altijd alles mee wil en kan delen, maar dat je ook andere mensen om je heen hebt in het team waar je ook gewoon terecht kan. Dus je hebt ook een specialist voor het mentale aspect? Ja, hebben wij nu ook. Is dat een psycholoog of zo, ja, bijvoorbeeld? Ja, en dat richten we echt in naar de groep toe, gewoon vaardigheden, praktische vaardigheden aanleren. Omgaan met druk, met verwachtingen, hè, presteren onder druk. Ja. En anderzijds kijken we nu, hoe we dit in het Olympisch jaar inrichten, is dat we veel meer inzoomen op per ploeg. Wat heeft een ploeg? En ook in combinatie met coaches. Want het is natuurlijk nooit alleen maar de atleet. Het is altijd de samenwerking ook met de coaches. En wij moeten ook blijven leren en ontwikkelen. Dus ja, dan ga je als hele groep ga je daarmee aan de slag. Ja, want dat familieaspect is volgens mij ook om dan dus, dan worden de prestaties ook beter als je je fijn voelt en gedragen door de rest. Ja, stel ik zeker, me voor. Zeker. Ja. Ja, en het is denk ik ook inspirerend als je ziet om je heen iedereen heeft misschien wel andere accenten in hoe hij traint en wat hij doet. Maar in de basis doe je allemaal hetzelfde en werk je hetzelfde doel toe. Ja, dan gun je dat elkaar op een gegeven moment ook heel erg. Ja. Nou is het wel zo dat in sommige sporten waren ze er al mee bezig. Hè? Met dat specialiseren. Jij hebt dat nou binnen het roeien gebracht. Wanneer was het moment dat je zag dat het werkte? Want dan moet je natuurlijk maar afwachten. Ja, in feite in het heel klein al, in 2019. 2018 hadden wij een vrij dramatisch WK vanuit de mannen geredeneerd. Geen medailles. Toen hebben we eerlijk met elkaar geëvalueerd over waar het nou aan ontbreekt en welke kwaliteiten we samen moeten brengen om wel tot succes te komen. En er kwamen al die aspecten bij elkaar. Een fysioloog met een goed idee voor hoe we moesten gaan trainen. Aantal goede atleten en de commitment om dat anders te gaan doen. Dus we hebben in het heel klein toen een nieuw programma uitgerold. Dat voorgelegd aan de atleten. Die zijn daarachter gaan staan. Dat werd hun programma daarmee. Dus dan verandert er ook iets in de cultuur. Op het moment dat atleten daarachter gaan staan, hè, daarvoor kiezen om dat zo te gaan doen, een keer helemaal anders, dan krijg je ook weer nieuwe inzichten. En ik denk dat dat een groot verschil heeft gemaakt. De cultuur is daardoor heel duidelijk veranderd. En ja, het is toen in 2019 direct al heeft het geleid tot een wereldrecord of een wereldkampioenschap. Ja, ja, maar ik kan me ook voorstellen, zo gauw ze zien dat het werkt, wordt iedereen enthousiast. En heb je het balletje aan het rollen of de boot aan het roeien, laat maar zo zeggen. Ja, en toch denk ik dat van nature gaan, ja, dat zal ik ook hebben. Hebben veel mensen. Van nature ga je verandering tegen als je helemaal in iets zit wat bekend is en bekend voelt. Dus je moet vaak wel echt even iets doorbreken daarin. Dus we hebben wel in het begin flink lopen pionieren erin. En ook echt moeten uitzoeken waar die trainingsgrenzen dan zitten. Hoe ver kun je gaan? Dus we zijn hele extreme dingen gaan doen daarin. Ja. En natuurlijk ook hier en daar fout in gemaakt. Maar het voordeel van als je het heel consistent, heel duidelijk ook allemaal meet en registreert, wat we in het verleden daarin misschien wel wat minder deden, of eigenlijk niet, dan kan je ook heel eerlijke conclusies trekken over wat je hebt gedaan. En nieuwe inzichten verwerven hoe je het dan anders gaat doen. Ja. En het gaat nu nog veel sneller, want nu hebben we het hele team. Toen was het maar een klein groepje. Ja. In 2012 ongeveer hè, ben je begonnen met coachen. Had je toen meteen al visie en ideeën van hoe dingen anders konden? Ja, maar vanuit een andere insteek. Dat kwam meer vanuit bedrijfsleven en hoe je zeg maar structuren kan neerzetten en samenwerkingen. Maar ik denk dat want je was succesvol in het bedrijfsleven. Hè? Je had een paar bedrijven, die heb je verkocht. En toen dacht je van nou, ik ga nu maar eens echt iets leuks doen. Dat is even ter achtergrond, of we weten dat je een bedrijfsachtergrond hebt. Je hebt een paar bedrijven verkocht? Ja, ik ben inderdaad hiervoor ondernemer geweest. En daar heb ik uiteindelijk maakt het niet uit of je denk ik in de sport of in het bedrijfsleven. Het zijn een groepje mensen die heel ambitieus zijn om iets te realiseren. En dat er zit heel veel parallellen tussen natuurlijk. Maar ik heb daar inderdaad heel veel geleerd. En dat heb ik ook wel enigszins kunnen toepassen binnen het roeien. Maar de echte inzichten in de sport en wat voor die specifieke sport nodig was, dat heb ik natuurlijk gaandeweg ook opgedaan en daarin in verdiept. En een hoop van die kennis heb ik natuurlijk ook gekregen door de juiste collega's daarin aan te trekken. Maar je kwam dus vanuit dat bedrijfsleven de sport binnen gerold. Het duurde wel even voordat je aanpak succesvol werd. Viel het tegen? Ja, ik had op een gegeven moment wel bewust de keuze gemaakt. Ik kan ofwel aan de zijlijn gaan staan erbuiten en er heel hard tegenaan schoppen en roepen van dit is niet goed of het moet anders. En ik heb altijd gedacht van nou, ik ga eerst gewoon eens luisteren, want er zit toch heel veel kennis en expertise zat er natuurlijk al. Daar kan je heel veel van leren. En vervolgens gaan kijken hoe kunnen we het beter maken. Dus ik vond het waardevoller om het van binnenuit te kijken hoe we het beter konden doen. Ja. Mooie levensles voor in je boek, Joris. Nou, ik vind het wel interessant. Maar sorry hoor, misschien was het zo. Maar heb je zelf ook een roeiachtergrond? Ja, ik heb ook in mijn studietijd heb ik geroeid. Maar niet op heel hoog niveau? Nee. Ik heb uiteindelijk nooit een Olympische Spelen geroeid, bijvoorbeeld. Dus jij zou dit ook kunnen toepassen op een korfbalteam? Ik denk een hoop van de elementen om een sport maakbaar te maken of succes maakbaar te maken, ja, die kan je naar veel andere sporten ook toetrekken. Hij kan ook goed judo, hè? Ja, toch? Je hebt je goed verdiept. Ja, we bereiden ons wel eens voor als er mensen komen. Dat is een hele rare gewoonte. Maar toch echt tot hoog niveau ook? Nou ja, in ieder geval in Nederland op goed niveau. En ik ben alleen nooit doorgegaan op seniorenniveau. Want toen ging ik studeren en toen ben ik op een gegeven moment gaan roeien. Nou, maar je hebt tegen in mijn jongens, jeugd heb ik altijd gejudo. Maar ook tegen jongens gejudo, heb ik begrepen, die later wel zijn doorgebroken. En, mijn trainingsmaatje, die is ook heel lang al bondscoach geweest bij judo. En nu nog steeds. Arends? Ja, ja. Dat was mijn trainingsmaatje. En wij deden altijd eigenlijk alles samen, vanaf de jeugd naar de selectietraining of naar bij de club gewoon. Maar zit er dan een bepaalde soort van prestatiedrang in? Want dat merk ik wel een beetje. Als je bij judo moet je eigenlijk gestopt worden omdat je een blessure krijgt. Dat is ook hoe ik ben gaan roeien toen. Door een blessure, omdat ik gewoon eigenlijk niet kon judo op dat moment. Ik dacht van, nou, ik vind het wel leuk om iets anders dan te doen. Ja, dan wil je toch iets uithalen. Op het moment dat je een onderneming begint, wil je het maximaliseren. En als het maximale er is, dan denk je, nou, ga nu maar eens verkopen, want ik haal er misschien niet meer uit. Misschien, ik weet niet wat de gedachtegang erachter was. Nee, ik denk, er zit natuurlijk wel een parallel in. Het is natuurlijk toch dat je, het is leuk om het best uit jezelf te halen in die zin. En dan, je moet ook geïnspireerd zijn om te denken van, ik vind het bijvoorbeeld leuk om een verschil ergens te kunnen maken. Dus zodra ik het idee heb dat ik dat niet meer kan doen, zal ik ook iets anders gaan doen. Nou, en dat is denk ik iedere keer weer gebeurd. Op het moment dat je iets opbouwt en je komt op een punt en je denkt van, nou, kan ik hier daadwerkelijk nog iets aan toevoegen of ga ik het kunstje herhalen? Ja, dan moet ik even scherp zijn. En bedenk je dat verschil van tevoren? Dat je voor jezelf opschrijft bijvoorbeeld van, dit is wat ik wil bereiken? Ja, ik heb wel in 2015 toen de keuze gemaakt van, om alle zakelijke belangen helemaal af te stoten. En alleen met focus op drum. Ik dacht, ja, als ik het dan nu toch doe, wil ik het ook goed doen. En dan wil ik ook kijken hoe ver ik kan komen in succes maken binnen het roeien. Wat een keuze, joh. Komt dat geleidelijk? Of heb je gewoon op een dag gewoon gezegd, boom, gaat verkopen? Ja, op een gegeven moment is dat wel heel duidelijk. Gewoon de schakelaar die omgaat. Gaat eigenlijk het gewoon om? Ja, want in het begin is het natuurlijk een soort van uit hand gelopen hobby. Dat je doet hobbymatig. Het roeien of de onderneming? Nee, ja, heel veel van dat soort dingen. Nog. Heel veel van dat soort dingen gaan zo, denk ik. Dat je gewoon gepassioneerd over iets bent. Daar heel veel tijd in gaat stoppen. En gaandeweg ontdekt van, hey, ik wil hier meer in. Ik wil nog meer verdiepen. Nog meer tijd en energie erin stoppen. Mm. Ja, zo is het ook met het roeien natuurlijk gegaan. Want ik deed dat eerst gewoon op clubniveau. Naast mijn werk. Ja. Dat is gewoon een traditie ook in de studentenwereld, dat veel vrijwilligers werkt. Dus als jij leert roeien, is vaak van mensen die dat vrijwillig doen. En dan doe je dat zelf later voor de club ook een beetje terug. Dat hoort ook een beetje bij de cultuur. En vanuit die passie komt dan ook weer de ambitie. Ja. Hoe vond je omgeving het eigenlijk, die switch van het bedrijfsleven naar de sport? Nou, ik heb natuurlijk thuis wel even een paar gesprekken erover moeten voeren. Oh, toch wel? Ja, en ook het leven erop moeten inrichten. Dat we ook gewoon oplossingen gingen vinden hoe we dat gingen doen. Want veel wedstrijden zijn bij ons in vakantieperiodes. Ja, dus er verandert wel wat in het gezin. Dat je dan in één keer weg bent. Was dat pittig dan? Ja, dat is heel pittig geweest, ja. Maar gelukkig hebben we dat uiteindelijk goed kunnen doen. Want ik heb daarin altijd heel goed gesteund gevoeld door mijn vrouw. En die heeft altijd gezegd, ja, je moet toch doen waar je gelukkig van wordt. Hmm. Dus ik heb altijd daarin de luxe positie gehad dat ik mijn hart heb kunnen volgen. Maar wat was er dan pittig? Nou ja, zij had iemand gevonden waarvan ze dacht van, nou, die is in het weekend en de vakantie is beschikbaar. Dan gaan we mooie leuke dingen doen. Deden we ook. Totdat ik zei van, hey, ik ben alle weekenden ben ik druk bezig en de vakanties moet ik ook nog een keer naar een toernooi toe. Dus dan verandert wel je leven even in één keer. Ja. Nee, maar omdat je zegt dat ze het eigenlijk je wel gunde. Maar desondanks was het dus pittig. Begrijp ik. Ja, natuurlijk. Dat is wel een enorme overgave als geweest. Als er zo'n overgang is, dan moet je opnieuw weer met elkaar kijken, hoe is de balans? Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. En toen heb je afgelopen jaar die coach van het jaar heel groot die trofee in de kamer gezet. Kijk eens. Ja, daar staat hij nog steeds. Ja, heel onpraktisch midden in de woonkamer, maar ja. Even over de selectie, want 2 weken geleden heb je je selectie bekendgemaakt. Hè? Nog 6 maanden is het tot aan de Spelen. Inmiddels. Aber Wiersma ontbreekt. Klopt. Dat is toch wel een grote naam eigenlijk? Absoluut. Wil je dat toelichten, waarom die er niet bij is? Olympisch kampioen 2021. Uiteindelijk is in dit soort processen dat je dan over langere tijd evalueert. En Abe zat bij Tokio zat hij in de skullgroep. Wat voor groep? De skullgroep, dus het roeien met 2 riemen. Ja. En je hebt ook nog het boordroeien met 1 riem aan 1 kant. En hij zat in de boordgroep en daar in dat proces heeft hij zich moeten bewijzen. En uiteindelijk is het eerlijke verhaal dat over tijd maak je een weging. En hij kwam er op dit moment net niet voldoende bovenuit. En ging de voorkeur naar de andere. Maar ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke keuze op dat moment. En ik moet ook eerlijk zeggen, dat is een keuze. Dan ga ik ook op dat moment niet schermen achter tijden en getallen. Want dan kijk je iemand aan en zeg je gewoon eerlijk van, dit is de keuze waar ik achter sta. Wat was er voor gesprek? Ja, dat is heel moeilijk. En dat is niet 1 gesprek geweest. Het zijn natuurlijk meerdere gesprekken geweest. Waarvan en ben je dan net zo helder als nu? Zo duidelijk? Het lastige is daarin dat je kan wel helder en duidelijk zijn, maar je moet heel erg opletten tot waar je informatie gaat delen. Want als het allemaal heel close wordt onderin een groep, dan komen er hele kleine onderdelen. En ieder ding dat je zegt, dan kan je ook wel weer een ander ding tegenoverstellen. Dus je moet heel erg opletten dat je dat je niet zeg maar in je eigen voordeel als het ware gaat spreken, maar dat je het zuiver houdt in wat is de lijn en wat zijn de keuzes die je maakt daarin. Ja, dus het is wel lastig. Ja, want je wilt discussie vermijden en je wil ook de reuring binnen de groepen. Nee, discussie vind ik prima. Die mag er altijd zijn. Dat maakt niet uit. Ik vind maar je wil niet iemand kwetsen. Dat ook. Is het. Het doet gewoon pijn als je iemand die je heel hoog hebt zitten en die je enorm waardeert. Als mens is dat heel moeilijk om dan te zeggen. Je doet hem toch pijn? Ja, dat is dus het moeilijke aspect. Dan, maar vanuit mijn werk, vanuit de rol, maak je die keuze op de inhoud en sta ik daar wel achter. Hoe reageerde hij? Ja, dat is. Maar AB is zo'n sterk persoon in de zin van mentaal. En hoe hij in het leven staat, dat natuurlijk raakt het hem enorm. En is hij dan heel erg geraakt. En dat spreekt hij ook uit naar mij. Maar begreep je het? Nee. En dat snap ik ook. Ja. Want ja, als atleet moet je toch ook altijd voelen en denken, ik ben beter dan anderen. Ja. Dat hoort er ook bij. Dus dat zijn moeilijke gesprekken, ja. Nog 6 maanden en dan is het zover. Olympische Spelen, jullie zijn grote favoriet. Wanneer is het voor jullie geslaagd? Ik heb altijd aan het begin gezegd hoe wij het hele team hebben ingericht en hoe wij ontwikkelen. Het doel is dat we op 1 spelen bij de dames en de heren een gouden medaille winnen. Dat hebben we in het roeien nog nooit gedaan. Dus dat is eigenlijk de ambitie die we onszelf hebben gesteld. En de afspraak hou ik me ook aan. Ook al lijkt het afgelopen WK dat er meer mogelijk is. Dat zien wij natuurlijk zelf ook. Maar ik denk dat ik toch gewoon me hou aan de afspraak die we initieel hebben gemaakt. En de doelstelling die we onszelf hebben gegeven. Mm. En stel alles wordt behaald. Is er dan na de spelen nog iets te veranderen voor jou bij de roeiers? Ja, dat zijn altijd leuke nieuwe uitdagingen en dingen, nieuwe inzichten die we hebben gekregen die je wil gaan toepassen. Maar dat zullen we ook eerlijk moeten evalueren na de Spelen. Dus daar kan ik nu nog weinig over zeggen. Je wil weten of die doorgaat na de Spelen eigenlijk. Ja, vraag dat dan gewoon. Ja. Ga je door? Ja, ik weet het nog niet. Want ik ben nu volledig gefocust op Parijs en ik ga pas na Parijs die evaluatie doen. Politiek correct hoor. Ja. Nou, het is ook gewoon het eerlijke verhaal. Ja, ik heb niet zoveel te verbergen. Ja, we moeten er gewoon aan wennen dat iemand gewoon een hele eerlijke antwoord geeft. Maken wij bijna nooit mee. Ja, Joris Linzen gaat het zo meteen ook doen, let op. Maar ik vind dit ook verbluffend eigenlijk. Want je komt heel helder, straight en fanatiek over. En ik denk dat je een fantastische coach bent. Ik ken er nog een die heel eerlijk en straight is. Wilco Boon. Altijd eerlijk. Altijd eerlijk, ja. Dus onze verslaggever in Den Haag. Wilco, goedenavond. Goedenavond. Ja, altijd eerlijk en altijd straight en altijd direct. Je legt de lat wel heel hoog nu, hoor. Ja, je moet hem zelf inkoppen. Even, want er is nieuws uit Den Haag. Een meerderheid in de Tweede Kamer is ervoor dat de koning inkomstenbelasting moet betalen. Dat bleek vanavond, zo hebben wij begrepen, tijdens het debat daarover. 2/3 is ervoor. Dat is toch een belangrijk detail, of niet? Dat is zeker een belangrijk detail, want het inkomen van de koning, dat is vastgelegd in de grondwet. En als je daar dus iets aan wilt veranderen, dan moet je de grondwet veranderen. En daar is dan uiteindelijk een 2/3 meerderheid voor nodig in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Dus ja, en die 2/3 meerderheid, die is er nu. En dat zou dus ertoe kunnen gaan leiden dat er iets gaat veranderen. Wat er gebeurd is nu is dat D66 een motie heeft ingediend waarin aan de volgende premier, dus de opvolger van Rutte, wordt gevraagd om dit uit te gaan werken. En die motie die zal wel worden aangenomen, daar ziet het nu naar uit. Maar dan is het dus aan de volgende premier hoe die ermee omgaat. Dus het is echt nog niet zo dat de koning volgend jaar inkomstenbelasting gaat betalen. Het is echt nog wel een zaak van jaren. Maar het is wel een soort historisch moment dat er nu een 2/3 meerderheid dit gaat vragen. Ja, want die meerderheid die was er tot nu toe niet. Welke partijen geven de doorslag? Er is eigenlijk iets anders gebeurd. Er is niet iets veranderd in de zin dat nog steeds dezelfde partijen vinden dat het moet gebeuren en dus dezelfde partijen vinden dat het niet moet gebeuren. Maar de partijen die vinden dat de koning geen belasting hoeft te betalen, die zijn gewoon bij de afgelopen verkiezingen in november, het is nu januari, die zijn bij de afgelopen verkiezingen veel kleiner geworden. En daardoor zijn die nu kleiner dan 1/3 in de Kamer. En dan heb je het over de VVD en over het CDA en de ChristenUnie, SGP. Die hebben nu nog maar minder dan 50 zetels met elkaar. En daardoor is. En anderen hebben dus meer zetels gekregen. PVV is gegroeid. Nieuw sociaal contract is erbij gekomen natuurlijk. Nou, en die partijen vinden allemaal dat het moet veranderen. En die hebben nu gewoon alles bij elkaar meer dan 100 zetels. En dat is wat er is veranderd. Ja, dus met andere woorden, de koning heeft waarschijnlijk ergens de afgelopen weken al zeteltjes zitten tellen en voelde de bui misschien al hangen. Ik weet natuurlijk niet of hij er persoonlijk zo mee bezig is. Misschien denkt hij ook wel van, nou ja, we zien het wel, geen idee. Maar als hij geteld zou hebben de afgelopen dagen, dan zou hij hebben kunnen zien aankomen dat dit wel eens het gevolg zou kunnen zijn. Ja, want wij hadden in oktober ook op de politieke redactie een van mijn collega's, die had dat toen al uitgezocht aan de hand van verkiezingsprogramma's en dergelijke. En toen hadden we eigenlijk al de conclusie getrokken van, nou, als ze inderdaad blijven vinden wat ze vinden op basis van de verkiezingsprogramma's en dergelijke, dan zou die verkiezingsuitslag wel eens tot een fundamentele verandering kunnen gaan leiden. En dat is dus eigenlijk wat er nu gebeurd is. Ja, of het daadwerkelijk dus echt definitief wordt, dat moeten we afwachten. Maar stel, die verandering in de grondwet, die komt er. Over welk bedrag moet de koning dan straks belasting gaan betalen? Weten we dat? Ja, dat weten we. Het gaat over wat hij uitgekeerd krijgt als loon. En dat is ruim €1 miljoen op jaarbasis. En daar zou hij dan belasting over moeten gaan betalen. Nou zegt premier Rutte overigens dat als je dat wil gaan doen, dan moet je dat miljoen eigenlijk gaan bruteren. Dan moet je daar dus een bruto loon van gaan maken om ervoor te zorgen dat die netto niet achteruit gaat. Dus dan zou zijn bruto loon eigenlijk fors omhoog gaan. Ja. En dan zou die uiteindelijk toch €1 miljoen netto overhouden. Ja. Nou, of dat zo is, is ook nog maar de vraag. Want bijvoorbeeld D66, en dat is de partij die aan de initiatiefnemer is van dit verhaal, D66 zegt, dat miljoen is meer dan genoeg. Hij kan gewoon over dat miljoen belasting betalen. Houdt hij nog altijd 5 ton over en dat is meer dan genoeg. Dus wat het in de praktijk zal gaan betekenen, dat is echt op dit moment ook nog niet te zeggen. Er zijn verschillende ideeën over in de politiek. Ja. Waar komt dit sentiment nou vandaan, Wilco, dat de politiek deze kant op gaat? Ja, ik denk dat als je kijkt naar wat ontwikkelingen van de afgelopen jaren, dat je toch kunt vaststellen dat het Koningshuis gewoon minder gezag heeft, dat mensen er minder vertrouwen in hebben. De NOS laat dat ieder jaar onderzoeken, hè, rondom de Koningsdag. Hoeveel vertrouwen is er in de koning? Nou, in 2014, 10 jaar geleden, had 74% van de mensen in Nederland zeer tot veel vertrouwen, tot zeer veel vertrouwen in de koning. Nou, in 2022, 8 jaar later, was dat gedaald tot 47%. Dus je ziet het vertrouwen in het Koningshuis afnemen en in de koning afnemen. En dat vertaalt zich ook een beetje in de politiek. Daardoor ontstaat er zo'n sentiment van, ja, iedereen betaalt inkomstenbelasting, dus waarom de koning niet? Misschien ook een illustratief ding. In oktober had GroenLinks Partij van de Arbeid verkiezingscongres, zoals alle partijen toen in de aanloop naar de verkiezingen. En er waren toen leden die stelden voor, we willen gewoon geen monarchie meer, we willen een parlementaire republiek. En dat kwam toen ook op dat congres, werd dat in het verkiezingsprogramma opgenomen. Wat misschien ook een rol speelt, is die vakantie in Griekenland. Hè, toen ze tijdens corona daarheen gingen en ijlings terugkwamen, excuses gingen aanbieden. Er gebeuren gewoon dingen waardoor het gezag van het Koningshuis en het vertrouwen in het Koningshuis daalt. En dat vertaalt zich uiteindelijk ook in een politieke opvatting in het parlement, waar we vandaag dus ook weer iets van hebben meegemaakt. Ja, toch een soort historische dag is het dus. Dank voor je toelichting, Wilco Bol. NPO Radio 1. Het internationaal Levi van Eck. De omstreden islamitische prediker Mohammed Hoblos is niet welkom in Nederland, bevestigt demissionair minister Yesukus van Justitie en Veiligheid. Hij zou komend weekend een toespraak houden bij een evenement in de jaarbeurs. Eerder meldde de Telegraaf dat Hoblos een haatprediker is die radicale uitspraken doet. De politie heeft cruciale fouten gemaakt rond de dodelijke schietpartij op een basisschool in Texas in 2022. Daarbij kwamen 19 kinderen en 2 leraren om. In een rapport van het Amerikaanse ministerie van Justitie staat dat agenten te laat ingrepen door een gebrek aan leiding en training. De Rotterdamse politie heeft 6 medewerkers bestraft vanwege vrouwonvriendelijke, discriminerende en andere ongepaste opmerkingen in een WhatsApp-groep. 1 van hen is ontslagen. De andere straffen variëren van een voorwaardelijk ontslag tot een schriftelijke waarschuwing. En in het Koninklijk Paleis van Brussel is vannacht een verwarde vrouw gevonden. Ze lag te slapen in een bed, meldt het nieuwsblad. Hoe de 46-jarige vrouw binnen kon komen is niet duidelijk. De Belgische koning Filip was niet aanwezig. Hij woont met zijn gezin ergens anders. Langs de lijn en omsteken. Roeicoach Eelco Meenhorst is hier. Die gaat deze zomer voor goud met de roeiers in Parijs. En ook Joris Linssen bij ons in de studio. Van een memorabele reis met zijn band naar Mexico tot zwemmen met gevaar voor eigen leven in de Waal. Het komt allemaal voorbij in het nieuwe boek van de presentator. Sinds afgelopen dinsdag ligt als je met de stroom meegaat, sta je zelf stil in de winkel. Fijn dat je er bent nogmaals, Joris. Je noemt het zelf een kruising tussen een autobiografie en een zelfhulpboek. Ja. Bestond die kruising al eigenlijk? Weet ik niet, denk het niet eigenlijk. Maar ik werd een anderhalf jaar geleden geïnterviewd door Psychologie Magazine. En dat ging over inzichten die ik in mijn leven en werk had opgedaan. En toen dacht ik van, nou, dat is eigenlijk, heb ik best wel veel dingen geleerd van hele bijzondere mensen. En ik vond het eigenlijk jammer dat dat bleef bij één artikel in een magazine. Toen ben ik gaan schrijven en al schrijvenderwijs kwam ik erachter dat ik toch wel echt heel veel mensen heb ontmoet die hele inspirerende dingen aan mij hebben verteld. En is dit boek eruit gekomen dat heel warm ontvangen wordt, gelukkig. Ja, maar had je dat al wel dan ergens gedocumenteerd, die ontmoetingen en die mensen? Nee, een gedeelte van het boek bestaat ook uit de verhalen die ik eerder vertelde in theatershows van mijn band Joris Lins en Caramba. Ik vond het ook zonde dat na 24 jaar heel veel van die voorstellingen gespeeld te hebben, dat dat dan allemaal opeens weg is. Dus ik wilde dat graag op schrift stellen. En daar zaten ook heel veel levenslessen in. Ja. En het boek start bij Henk Verkaart. Dat is een man die je hebt ontmoet tijdens opnames voor het tv-programma Joris Showroom. Wat is dat voor man, die Henk? Ja, Henk is een hele dierbare vriend van mij. Hij is nu 83, maar ik ontmoette hem toen hij een jaar of 70 was. En uit zijn huis was gezet en met zijn 5 honden in de uiterwaarden van de Waal woonde. En daar ook sliep en scharrelde. En hij zwom ook in de Waal, in die rivier, waar al die enorme grote schepen voorbij komen. Waarbij de Rijkspolitie te water constant oplet of er geen studenten verdrinken die daar dronken te water gaan. En die oude man met zijn grijze baard en zijn grijze haren, die zwom daar met een noodgang, kwam die voorbij. Dus toen hij weer eruit was, toen zei ik van, Henk, is dat niet levensgevaarlijk? En met toen zei de stroom mee ging het heel nou hard. Ja, toen zei hij van, joh, dat valt al mee, want als je met de stroom meegaat, dan sta je zelf stil. Alleen de kade, die vliegt voorbij. En toen dacht ik van, hé, wat jij zegt is eigenlijk een hele filosofische opmerking. Als je dus met de stroom meegaat, als je eigenlijk ja, altijd maar de wind mee hebt, dan sta je dus zelf stil, dan doe je niks. Als je de weg van de minste weerstand kiest, dan kom je eigenlijk in feite niet vooruit. En je raakt ook steeds verder weg van de bron. Dus ik raakte helemaal in de ban van deze filosoof. Maar ik vroeg me wel af, hoe kan het waar zijn dat dat zo voelt, dat het stil is? Terwijl je dus ziet dat je met een noodgang vooruit komt. En toen zei hij van, nou, spring er zelf in. Ik ga jou coachen. Ik vertrouwde hem omdat hij heel lang bij die rivier woonde en alles daarvan wist en er heel vaak in zwom. Dus ik heb mijn kleren uitgetrokken, ben in mijn onderbroek de Waal ingegaan. Je gaat iets te snel nu. Want je vroeg het eerst ook aan je cameraman. Schrijf je namelijk in je boek. Zeg je, wil je het niet filmen? Ik weet niet waarom je dat niet wilde, maar je wilde het niet gefilmd hebben. Je geluidsman die ging in één keer aan snoertjes frommelen, want die wilde eigenlijk ook liever niet. Die vond het gewoon gevaarlijk. Ja, nee, Rob, dat klopt. Ik dacht eerst, we gaan met z'n allen dat doen. Maar mijn crew, die hadden echt zoiets van, ja, die is gek, dat gaan we echt niet doen. Maar ik dacht, ik wil dit echt proberen. Maar ik wilde het niet als een soort showdingetje doen. Daarom heb ik gezegd, film het dan niet, ik doe dit voor mezelf. Ze hebben het volgens mij trouwens wel stiekem gefilmd, maar goed. Zo zijn ze. En ik ging dus het water in onder leiding van Henk. En die zei van, oh, je moet dus eerst naar het midden van de rivier zien te komen. Heb je veel, veel krachten nodig. Dan word je meegesleurd door die stroom. Maar raak niet de paniek, ga op je rug liggen, laat het gebeuren. En als ik op mijn hondenfluitje blaas, dan moet je als een gek naar zo'n pier, zo'n krip zien te zwemmen, want daar is een onderstroom en die gaat jou helpen eruit te komen. Oké, nou, daar ging ik dan. Het was heel koud water en het was moeilijk om naar dat midden te komen. Opeens voelde ik inderdaad dat ik in een soort, ja, in de stroom terecht kwam. En ik dacht, oh ja, op mijn rug liggen. Ik lag op mijn rug en het was alsof ik in het nirvana was. Alles was plat, dat water was plat, het was rustig, het was hemels. En toen hoorde ik opeens het fluitje. Ik denk, oh, shit, het fluitje. Wat was het? Hoe heet zo'n ding ook weer? Ik moet er nu uit. En inderdaad, ik zwom met veel kracht richting die pier, die krip. En toen werd ik door een onzichtbare, reusachtige hand zo uit dat water getrokken. En uiteindelijk kwam ik helemaal druipend aan de kant. En daar stond een hijgende Henk, want die was natuurlijk gaan rennen met die 5 honden op zijn hielen. En wij vielen in een innige omhelzing en ja, een vriendschap was geboren en de titel van een boek. Ja. Als je met de stroom meegaat, sta je zelf stil. Maar wat is dat in jou? Want je ziet dus iemand iets doen wat gewoon levensgevaarlijk is. Je raakt aan de praat. Vervolgens vraagt hij of jij het ook wil doen. En dan vrij snel, ja, natuurlijk, ja, ik wil dat ook ervaren. Ben je een soort thrill seeker? Nee, nou niet echt, maar het was wel een soort ultieme vertrouwenstest ook. En ik had echt vertrouwen in hem, maar het was ook hij groeide ook gewoon. Terwijl hij daar liep, werd hij zelf bijna een reus. Omdat hij dacht van deze jongen legt gewoon zijn leven in mijn handen nu. Die vertrouwt mij. Dus kijk, mijn hele bestaan als interviewer bij televisiewerken gaat over vertrouwen. Dus als ik dit niet had gedaan, was ik ook geen cent waard geweest. Maar toch wil je het dan niet gefilmd hebben? Ja, ik weet eigenlijk ook niet. Achteraf dacht ik misschien, was ik een soort ijdelheid dat ik niet in mijn onderbroek op tv wilde. Nou, inmiddels ben ik de hele tijd in mijn onderbroek op tv bij Boede en de Polder. Dus. Maar het ging mij er vooral om dat ik niet zijn show wilde stelen. Maar heb ik het dan goed begrepen dat je dus de stroom mee hebt en dan even er tegenin moet en dat je dan weer stroom mee hebt? Ja, eigenlijk wel. Je wordt dus door een draaikolk, door een onderstroom geholpen om eruit te komen. Want als dat niet lukt, dan zie je elkaar pas weer in Rotterdam. Dus dan doe je eigenlijk, als je dat doet, doe je twee keer wat je eigenlijk zegt dat je niet moet doen? Nee, het is altijd goed om in flow te zijn, dus met een stroom mee te gaan. Alleen op het moment dat het meer energie kost dan dat het opbrengt, hè, zoals ik net ook van mijn coach hier naast mij hoorde. Als je het allemaal hebt uitgeprobeerd, dan moet je dus uit die stroom zien te komen. Maar dat is niet makkelijk. Je moet dus heel goed opletten wanneer het fluitje gaat. Hè, filosofisch gesproken. En dan moet je dus eruit zien te komen en in een andere flow terechtkomen. Het heeft geen zin om de heel je leven tegen de stroom in te. Want dan raak je uitgeput. Nee, dus eigenlijk de levensles is genieten van de flow. Op het moment dat je denkt van nu heb ik wel een beetje genoeg genoten. Dan moet je eruit stappen en dan moet je een andere richting kiezen en dan kom je weer in een andere flow. Ja, maar je moet wel dus een avontuurlijk karakter houden, want anders sta je stil. Hmm. Ja. Ja, Robert? Ja, ik moet er even over nadenken. Schrijf je hem op? Jij er even over na. Ja. Hey, Joris, wat had jij eigenlijk gestemd als minister-president als het gaat om de koning die belasting moet betalen? Ja, natuurlijk moet hij gewoon belasting betalen. En het zou natuurlijk schandalig zijn als ze dan eerst zijn loon gaan verhogen zodat hij alsnog een miljoen overhoudt. Ja. Maar dit kan niet als minister-president over de koning, hè? Dan moet je terughoudend zijn. Ja, nee, goed, maar ik ben dus ook geen premier en dat is maar beter ook voor iedereen. Maar dat wilde je wel. Nou, als kind wilde ik dat wel heel graag zijn, maar dan zouden we inderdaad gelijk een republiek worden. Dus dan zou ik toch president zijn, denk ik. Ja, wat een mooie brug maak je hiervan, zeg. Waarom wilde je dat eigenlijk? Ja, dat staat ook in mijn boek. Dat ik had drie dromen, hè, zoals de meeste jonge kinderen waren dat nogal grootse dromen. Dus ik wilde heel mag graag. Mag ik dat aan Eelco vragen? Wat hij denkt dat jij had willen worden? Oké, okay, ja, dat is goed. Wat denk je dat hij had? Hij had drie dromen. Wat denk je? Politiek hebben we het eigenlijk wel over gehad. Dus gedacht over de politiek. Wat dacht je dat hij nog meer in zich had? Een ruimtereiziger. Hello, goodbye, ik snap het. Ja, nee, die andere twee dromen zijn wel uitgekomen. Oké. Okay. Dus dan weet je het eigenlijk wel een beetje. Muzikant en presentator. Ja, precies. Ik droomde ervan op de wc al, als kind van 10... dat ik in een stadion op zou treden. En dan had ik zo'n wc-houder. Daar kon je zo de wc-rol afdoen. En dan was het net een microfoon met zo'n knop. En dan zong ik dus op de wc een liedje. En dan trok ik door en hoorde zo... dat hele stadion. Oh, dat was het applaus. Ja, wat hoorde je dan juichen. En ik heb later heb ik inderdaad in een soort Ahoy Sportpaleis in Mexico opgetreden. En het klinkt echt, dat applaus klinkt als een waanzinnig toilet dat doorgetrokken wordt. Maar goed, dat was mijn ene droom. Mijn andere was bij de radio werken, want ik dacht toen dat de televisie was te hoog gegrepen voor een jongetje uit Eindhoven. Ja, ik weet ook niet, maar dat dacht ik zo. Maar die droom is ook uitgekomen. Ik heb ook nog Casa Luna, een nachtprogramma op de radio, gepresenteerd. En de derde droom was inderdaad premier worden. Waar iedereen posters had van Status Quo of ABBA, had ik posters van politieke partijen. Allemaal ook. En ik was altijd verkiezingje aan het spelen toen ik een jaar of 10 was. En ik droomde ervan ooit premier te worden, maar ja. Hoe speel je verkiezingje? Nou, dan had ik allemaal uitslagenavond en zo. Ik ging wel met mijn ouders mee naar het stadhuis en dan had je daar van die uitslagenavond. Dat was heel gezellig en zo. En dat telkens van, nou, die hebben zoveel. Net zoals bij sportuitslagen, van die hebben gewonnen en die hebben verloren. Die een zeteltje erbij. Joris de Scherman. Ik zit Joris de Scherman, ja. En mijn partij won altijd, hè, in mijn fantasie. Ja, maar wat is de overeenkomst dan dat het allemaal publieke dingen zijn? Ik was heel erg politiek geëngageerd. Ik spelde de krant al. Ik weet nog wel dat ik me een keer op zaterdagochtend mijn ouders wakker maakte, die nog lagen uit te slapen. Van het kabinet en uil is gevallen over de grondpolitiek. En zei, jong, ga even slapen, joh. Het is 6 uur. Dus ik was heel erg bezig met politiek. Toen heb je het maar aan je publiek op het toilet. Nou, precies. Die luisterde altijd. Ja. Maar goed, je ging geschiedenis studeren. Ja. En toen kwam ook je fascinatie voor Zuid-Amerika. Ja. Wat een heel groot onderdeel uit je beslaat ook in je boek. Mm-hmm. Een heel groot gedeelte daarvan. Wanneer was het eerste moment dat je merkte dat je die fascinatie had? Is daar een moment voor aan te wijzen? Ja, dat was eigenlijk ook toen ik nog een kind was in de vijfde klas. Hè. Dus, een hoop gebeurt in je hoofd. Ja. Ik was 11 jaar en wij moesten een werkstukje maken over een land. En ik was heel erg bezig. Wij hadden thuis heel veel over politiek en over het buitenland ook. En in Chili had je een staatsgreep gehad. Daar was ik heel verontwaardigd over. En Pinochet was daar aan de macht. Die martelde mensen en zo. Dus ik wilde graag een werkstuk maken over Chili. En ik had aan de ambassade een brief gestuurd. Kunt u mij informatie verstrekken en zo? En toen kreeg ik inderdaad een pakket met glanzende folders over wijnen en de prachtige kustlijn en Patagonië en zo. En ik dacht, hé, wat is dit? Dus ik was hevig verontwaardigd. Maar ik had al dus die hele voorliefde voor Chili was heel groot. Daarom ben ik eigenlijk Latijns-Amerika-studies gaan doen. En toen uiteindelijk, omdat een hoogleraar niks van Chili wist, maar wel van Mexico, werd het Mexico en daar werd ik verliefd op het land, de drank, de muziek en de kleuren. Ja, je bent er geweest. Toen zei je dat je eigenlijk toen je daar kwam een ander mens bent geworden. Ja. In wat voor zin? Nou ja, eigenlijk werd ik daar degene die ik al was. Maar daar, ik had een zekere herkenning of zo. Dat land was zo van het grote gebaar en zo sentimenteel en zo liederlijk, zoals ik graag wilde zijn. Ik vond het ook, het leek ook wel op Utrecht, waar ik toen woonde, waar ik studeerde, wat ook in die tijd een beetje een vuige, harde stad was. En het leek ook op Brabant, met die gezelligheid waar ik opgroeide. Dus, hebben we het nu over Mexico City? Of hebben we het ja, over Mexico City. Ik werd daar vooral helemaal verliefd op het Plaza Garibaldi. Dat is een heel vuig plein waar de mariachi-muzikanten staan te spelen. En als je daar opkomt, dan zie je allemaal dronken mensen. En overal zijn bandjes aan het spelen, een cacophonie aan geluiden. Je glijdt bijna uit. Over, alsof je de wc doortrekt, laat maar zeggen. Ja, alsof je de wc doortrekt. En daar staan die mannen met heel veel pathos te zingen en levensliederen in hun eigen taal met prachtige akoestische instrumenten. Ik raakte er helemaal verslingerd aan. En ik dacht, ja, dit is eigenlijk wat ik wil. Maar dat zou ik eigenlijk in mijn eigen moerstaal moeten doen ook. Ik zong toen natuurlijk in een Engelstalige rockband. En dat kwam me opeens zo vreemd voor. Dus het heeft een paar jaar geduurd, maar uiteindelijk ben ik dus een Nederlandstalige Mexicaanse band begonnen. Ja, we komen zo op die muziek, maar nog even, want je maakt het heel romantisch, jouw Mexico, hoe jij het ervaarde, maar het is toch ook het land van enorm geweld en drugskartels. Ja, dat romantiseren van drugskartels, daar heb ik een bloedhekel aan. Dat is, je hebt de narcorridos, dus liedjes die dan daar die maffiabazen ophemelen. Dat vind ik verschrikkelijk. Maar de muziek waar ik van hield was een beetje de ouderwetse muziek. Ik weet nog wel, de man bij wie ik in huis woonde, die vond mij totaal geschift dat ik van die ouderwetse, oudbollige, folkloristische muziek hield. Maar dat waren sterren uit de jaren 40, 50, 60. Met hele mooie, een beetje Charles Aznavour-achtige types en zo. Prachtig. En dat land is natuurlijk inderdaad heel gewelddadig. De dood is ook alom aanwezig. Maar wat ik gemerkt heb in Mexico en ook in Colombia bijvoorbeeld, waar ik ook heel erg veel van houd, is dat in die landen waar dat zo heftig is, enorm veel geweld is, dat daar in het klein, als je bij mensen op bezoek bent, dan is het altijd heel gastvrij. En het lijkt wel of mensen dan toch nog harder leven, meer het leven willen voelen en meer het leven omarmen. Dat is een contra-reactie eigenlijk. Nou ja, je krijgt het dan niet gratis en zo. Ja, hè? Dus dat verwende gedrag wat we in Nederland wel eens zien, dat, en zo weinig veerkracht, dat is in dat soort landen heel anders. Even een mooi verhaal over Dos Grandes de Mexico. Mm-hmm. De Mexico, zeg je dan, volgens mij ook. Sí. Van Alfredo Jiménez en Armando Manzanero. Dat is een LP. En het eerste wat je hoort is dan dit. Ai. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Je zit er wel gelijk in, hè? Ja, ik ontdekte deze LP op een zoldertje waar ik lag tussen de houtwormen. Stond daar een oud pick-upje. Ik draaide deze plaat en die ging recht mijn hart in. En ik dacht bij het horen van deze zoete klanken heel erg aan mijn vriendinnetje. Die ik enorm miste in Nederland. Ik denk, dit liedje gaat over haar. Met jou heb ik geleerd dat een bloem lekker kan ruiken. Met jou heb ik geleerd om te beminnen in plaats van te gebruiken. En daar ontstond eigenlijk die enorme liefde voor die Mexicaanse bloemrijke teksten en die prachtige muziek. Is toch hartstikke mooi? Zeker. Ik denk, dat wil ik ook. Ja, dat heb je toch gedaan? Dat heb ik gedaan. En uiteindelijk hebben we dus voor deze twee mannen hebben we ook serenades gespeeld. Hè. De een was al 40 jaar dood, zijn we op zijn graf gaan spelen. Was heel bijzonder. En de ander, die is inmiddels ook overleden, Armando Manzanero. Maar wij zijn er nog bij hem op bezoek geweest. En toen hebben we dit liedje, wat je net hoorde, in het Nederlands voor hem gezongen. Met jou heb ik geleerd wat al die vrouwen altijd bedoelen. Met jou heb ik geleerd om te voelen wat ik vroeger echt nooit voelde. Ik heb Je begrijpt er natuurlijk helemaal niks van. Hij hoort dit, maar dan denkt hij... Wat zingt hij in vrede? Nee, ja, dat is natuurlijk het mooie van muziek. Wij houden ook van de fado terwijl we er geen snars van verstaan. Maar als je voor iemand speelt, een serenade speelt op een meter afstand of zo... dan ook al zing je in het Hebreeuws of zo, dan versta je het. Ja. Wel mooi trouwens dat je die Manzanero uiteindelijk hebt ontmoet. Ja. Maar hoe dat gegaan is natuurlijk wel bizar. Ja. Heel kort, er zat iemand, geloof ik, die kwam naar je voorstelling, geloof ik? Nou ja, ik was al maanden bezig die reis voor te bereiden. We gingen toeren door Mexico, we wilden die man ontmoeten. Hij reageerde nergens op. En uiteindelijk zat er een fan, kwam bij een optreden na aflopen naar mij toe. Een mevrouw uit Rijssen. En die zei, mijn dochter is getrouwd met een Mexicaan. Die heb ik nou eens meegenomen naar de show. Ik zei, nou, wat leuk. En ik raakte aan de praat met die jongen. En die bleek dus in dezelfde straat te wonen als Armando Manzanero. In Mexico, hoeveel mensen wonen er in Mexico? Ja, dat is ongelooflijk. Ja, en die belde dus zijn vader op in Mexico. En die zei, oh, ik rijd er wel even langs. Nou, echt. Maar die hele reis was eigenlijk magisch. Daar gebeurden allemaal dingen. Het leek wel of de Maya's ermee speelden. Want we waren ook gegaan voordat het eind van de wereld zou zijn. Hè? Dat zou op 21 december 2012 zou de wereld vergaan. Volgens de Maya-kalender. Dus we zijn in oktober 2012 gegaan. Voor je weet maar nooit. Ja, voor de zekerheid. Ja. En nou ja, uiteindelijk braken wij dus kortstondig door in dat gekke land. Dat mooie land met dat gekke taaltje van ons. Ja. Je vertelde net al even kort dat je dus bij het graf van die Alfredo Jiménez bent geweest. Dat jullie daar muziek hebben gemaakt. Mm. En daar ontstond eigenlijk iets dat je dus dacht, los van ik wil die muziek vertalen. Dat je dacht, dat met dat graf, dat wil ik ook in Nederland doen. Ja, de Mexicanen die gaan heel bijzonder om met de dood. En die hebben een heel mooi spreekwoord. Het is Los muertos que uno ama nunca mueren. De doden van wie gehouden wordt, zullen nooit sterven. En die gaan op 2 november, alle zielen, gaan ze altijd naar het graf van hun geliefde of een familielid. En dan gaan ze daar het lievelingseten van die overledene samen verorberen. En ze spelen de muziek of ze laten een bandje spelen. En ik vond het zo'n fantastisch troostrijk fenomeen. Inmiddels is dat ook heel beroemd geworden. Hè. Toen ik daar was, was dat nog niet zo groot als nu. Hè. Dat is nu ook helemaal... je zag ook Wie is de Mol opende helemaal hè, dit jaar vanuit Mexico... met al die calaveras, die doodskoppen en alles. Maar dat was toen ik er was nog iets minder, moet ik zeggen. Maar ik raakte er wel door gegrepen. En ik dacht, ik wil ook zo'n grafserenade gaan brengen in Nederland. Ik wil het eigenlijk introduceren. Dat je dus een dag hebt waarop je het leven viert van een overledene... en eigenlijk laat zien dat diegene nog leeft. Ja. En toen dacht ik, we hebben dat gedaan bij artiesten. We zijn geweest waar Bram van Meulen zijn as is verstrooid. Hebben voor zijn dochters een van zijn mooiste liedjes gezongen. Ik ben samen met Xandra Brood naar het graf van Herman geweest. Daar hebben we een liedje gespeeld. Maar ook jouw oud-klasgenoot Claire. Ja, maar ik dacht ook, ik wil ook iets heel persoonlijks. En toen dacht ik aan Claire. Claire was, toen ze 15 was, is ze overleden. Ik was toen ook 15. En ik was klassenvertegenwoordiger en daarom bezocht ik haar heel vaak. En wij waren bevriend geraakt. En ik dacht, op het laatst van haar leven heeft zij voor mij een gedicht geschreven over hoe het voelde om een hersentumor te hebben, wat zij had. En dat kreeg ik pas een jaar na haar overlijden van haar moeder in een gesloten envelop. En dat heb ik altijd bewaard, dat gedicht. En ik dacht, ja, dit is het moment, 35 jaar na haar overlijden was dat, om een gedicht terug te schrijven. En toen heb ik dat gedaan. En dat hebben we met de band Karamba op muziek gezet. En toen zijn we dat op 2 november op het graf van Claire gaan zingen. Op een dag als deze zetten we alles op een rij. Mooie woorden zijn gelezen, maar wie ontbreekt, dat ben jij. Op een dag als deze had je moeten rennen vrij en blij. Je had erbij moeten wezen, maar wie ontbreekt, dat ben jij. Ja, je oud-klasgenoot Claire, haar familie was erbij. Ja. Hoe reageerde die? Nou, dat was heel intiem. Dat is echt, verbinden is echt zo'n modewoord. Maar dat was nou echt dat zielen verbonden raakten. Dus haar moeder stond daar in een hele mooie mantel aan dat graf van haar dochter. Was natuurlijk ook heel erg geraakt dat iemand 35 jaar na dato nog net zoveel aan haar dochter dacht als zij. En ik stond daar te zingen. Het was heel intiem, het was ongelooflijk. En haar broers waren er ook, die natuurlijk ook oudere mannen waren geworden. En dat heeft een onlosmakelijke band gemaakt. Hoe kan je dat doen op zo'n moment? Ik zou het niet kunnen, fysiek. Ja, hoe kan je het doen? Ja. Ik vind het mooi dat je het doet, begrijp me niet verkeerd. Maar ik zou het zo vol emotie hebben. Ja, het was ook zingen. Ik moest me ook heel erg inhouden, zou ik maar zeggen. Want mij stond het huilen ook nader dan het lachen. Maar het was ook een heilige opdracht. En ik zong daar natuurlijk daarvoor. Ja, voor de liefde die ik voor Claire voel. En die werd ook steeds groter. Omdat ik eigenlijk steeds meer me realiseerde dat ik toen 15 was en het eigenlijk nooit had verwerkt. Of ja, dan als je 15 bent, dan denk je, ja, dat gebeurt en we gaan weer verder of zo. Ja. Dus het kwam eigenlijk in retro kwam dat nog heftiger naar voren. Maar het was dus ook voor mijzelf heel troostrijk. Ja. Je schrijft in je boek over nog heel veel meer van die bijzondere ontmoetingen die je in de loop der jaren hebt gehad. Wat hoop je dat mensen meenemen en onthouden van je boek? Nou, ik hoop eigenlijk dat de belangrijkste les vind ik zelf eigenlijk dat we allemaal onszelf een beetje zouden moeten veranderen. Dus ik vind eigenlijk dat we veel te veel met onszelf bezig zijn. En heel erg, je hebt het ook allemaal over me-time tegenwoordig en tijd voor jezelf en zelfliefde en zo. Terwijl ik geloof dat iedereen veel gelukkiger wordt als je juist veel meer om anderen gaat geven. Dus we moeten echt veranderen. Dus meer om anderen gaan geven. Ja. Ik heb dat zelf ook gezien vroeger als dat punkertje vanaf de wc. Die wilde graag grote revoluties. Nou, dat hebben we in de geschiedenis gezien, dat gaat helemaal mis. Je moet eigenlijk in het klein dingen doen. Dus wij hebben ook, mijn vrouw en ik, ervoor gekozen pleegkinderen op te nemen en zo. En dat soort dingen, iets voor een ander doen, daar heeft iedereen wat aan. Als je met de stroom meegaat, sta je zelf stil. Zo heet het boek. Dank. En het is te verkrijgen bij alle boekhandels. Ja, binnenkort weer te zien hè, in het programma Out of Office. Ja. Een programma wat je vanaf ook weer maart. Gaat maken vanaf maart. Zeker. Goed, Elke, je bent er stil van. Je hebt ademloos geluisterd, dat ik zie het aan je. Absoluut. Ja. Heel veel waardevol. Heel veel succes in de aanloop naar de Olympische Spelen. Leuk dat je er was. Het gaat jullie goed, dank jullie voor jullie mooie verhalen. Zo meteen nog een uurtje langs de lijn en omstreken. Graag tot zo. Na Tine. NPO Radio 1. Onderzoeksjournalistiek van KRO NCRW. Daar zijn we weer, welkom bij Argos. Op zaterdag tussen 2 en 3 hoor je onderzoeksjournalistiek op NPO Radio 1. Pointer en Argos wisselen elkaar voortaan om de week af. De conclusies zijn niet mals. Overheidsorganisaties voeren de wet niet goed uit. Dat geeft de programma's meer ruimte voor diepgravend journalistiek onderzoek. Wij spitten verder en ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen. Argos en Pointer. Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 3. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven, van Herman Koch, nu in de boekhandel. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd.

handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je zonder schuldgevoel die huurauto een dagje stoffig laat worden. En je eigen zwembad hangt. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Op elizawasheer.nl. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde. Ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Joram Kaat. 4 minuten over 10, nog een uur langs de lijn en omstreken. Het pak sneeuw in Limburg is een paradijs voor kinderen, maar ook voor freestyle snowboarder Jesse Augustinus. We spreken hem zo. En oesters en zee hebben een nieuw paradijsje gevonden. De betonnen poten van windmolens, dat hoort u ook. Studenten van de TU Delft hebben 4800 kilometer non-stop geroeid op de Atlantische Oceaan. Nou, ik stel voor dat we beginnen met het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Jordan Henderson is officieel speler van Ajax. De Engelse middenvelder komt over van Al Ettifaq uit Saoedi-Arabië en tekent voor 2,5 jaar in Amsterdam. This is Jordan Henderson. He's a born leader. Here they become one. Wij hebben laten zien waar wij voor staan. He's used to playing in red and white. We live for the same colors. He has won the Champions League. So did we. He's played against us. Now he will play with us. Jordan, welcome to Ajax. Ja, een fragment van de aankondiging van Ajax op social platform X was dat. De 33-jarige Henderson droeg jarenlang de aanvoerdersband van Liverpool en speelde 81 keer voor het Engelse team. Morgen wordt hij gepresenteerd in Amsterdam. Ja, en we hadden ons eigenlijk verheugd op live bekervoetbal vanavond. Stuntploeg Hercules, u weet wel, de vierde klasse die Ajax uitschakelde tegen Cambuur. Maar die wedstrijd die werd na lang wikken en wegen 1,5 uur voor de aftrap afgelast. Het veld in Utrecht was onbespeelbaar door de sneeuw. Flink balen, vindt Hercules-trainer René van der Kooi. Ja, dat is een hele bittere pil voor iedereen, want hier leef je zo enorm naartoe. Moet wel eerlijk bekennen, ik sta er nou op. Jij staat er ook op. Nou, het is wel duidelijk, toch? Onbespeelbaar. Ja, ik vind het alleen wel jammer. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het om 5 uur dan veel beter was. Dus ik had het toch wel liever wat eerder gezien. Maar goed, ik heb er geen verstand van. Dus het is in ieder geval niet te doen. Dus daar ben ik het wel mee eens. Ja, de trainer van Hercules uit de derde divisie, moet ik zeggen. Waarschijnlijk wordt het duel dinsdag ingehaald. We blijven in de categorie sneeuwvrij. De wedstrijd in de eerste divisie tussen VVV en ADO Den Haag van morgenavond is ook afgelast. In Venlo ligt niet alleen een pak sneeuw op het veld. Het gras is ook nog bedekt met een harde laag ijs. Wanneer dat duel wordt ingehaald, dat is nog niet bekend. En dan de laatste afgelasting, want ook in de eerste divisie is er wat afgelast. Emmen tegen Groningen van morgenavond. Bij Groningen is namelijk het norovirus uitgebroken. De club had gisteren nog maar 6 spelers over en vroeg gisteren al aan de KNVB om de wedstrijd uit te stellen. De voetbalbond stemde daarmee in. Tellen Griekspoor staat in de derde ronde van de Australian Open. Hij was in 4 sets te sterk voor de Fransman Arthur Fies. Ik denk dat ik een prima wedstrijd speel. Een iets mindere eerste set, waar hij overigens heel weinig fout doet. Hij heel goed speelt. En ik breek hem in de tweede game van de tweede set. En vervolgens kantelt de wedstrijd een beetje. Hij raakt het wat kwijt. En in de derde en de vierde set speel ik heel goed op de punten dat moet. Diep in de set. Dus heel blij met deze overwinning. Griekspoor moet nu opnieuw tegen een Fransman. Dit keer tegen Arthur Cazot. Tegen de nummer 122 van de wereld is Griekspoor, zelf als 28ste geplaatst, de favoriet. Rasja Rus die mag naar huis. Ze verloor in de tweede ronde van een Russische, Anna Kalinskaya. Het werd 6-1, 6-4. Ja, het is natuurlijk zonde dat ik heb verloren. Ik begon gewoon de wedstrijd niet goed. De tweede set was kwam ik er veel beter in. Speelde ik meer mijn eigen spel. Bewoog ik beter. Maar was te laat. Ja, 6-1, 7-5 werd het trouwens. Rus was de enige Nederlandse deelnemster in het vrouwenenkelspel. Een Nederlands talent rijdt vanaf komend seizoen namens Ferrari in de F1 Academy. Het is de klasse voor vrouwelijke racetalenten, geleerd aan de Formule 1. Het gaat om de 19-jarige Maya Weug, die haar dromen waar gaat maken. What I would say to a little girl trying to get into racing would be that if you push and if you want to achieve something, you just have to give everything you have and everything is possible. You can achieve your dreams always. Nu hoor ik u denken, hoe ziet die klasse er dan precies uit? Gaan we haar dan ook ooit in de Formule 1 zien? Goede vragen. En het zijn allemaal vragen die we na 10:30 kunnen stellen, want dan hebben we Maya Weug aan de lijn. Goed, dan een dag na het vertrek van Pascal Jansen heeft AZ voor het eerst gereageerd op het ontslag van de trainer. Jansen heeft het veld moeten ruimen na een matige serie aan duels. De Alkmaarders staan momenteel vierde in de Eredivisie en werden al uitgezakt in de Conference League. De technisch directeur Max Huibers ligt de keuze om Jansen weg te sturen toe. Uiteindelijk hebben wij onze heldere doelstellingen en willen we ergens terechtkomen. En ik denk, ja, als de lijn doorgezet zou worden van de laatste maanden, hè, dan ga je waarschijnlijk je doelstellingen niet halen. En dat is natuurlijk wel waar we voor zijn met elkaar. En dat heeft ons uiteindelijk beoogd om deze beslissing te nemen. Nou is AZ een club waarbij vaak veel goede spelers verkocht worden, vertrekken. En er spelers in moeten worden gepast. Dat is vaker gebeurd, is vaak succesvol gebeurd, is ook wel eens moeizaam gegaan. Dit was ook weer zo'n zomer waarin een flink aantal spelers is vertrokken. En AZ staat vierde op de ranglijst. Van buitenaf bezien zo slecht nog niet. Je zegt dat AZ een club is die heel vaak zijn beste spelers verkoopt. Maar volgens mij is het niet anders bij andere clubs. Hè. En ik lees dat vaak, ik hoor dat vaak. En dan denk ik, ja, als je iets beter om je heen kijkt bij andere clubs, dan gebeurt daar precies hetzelfde. We staan nu toch bij AZ? We staan nu bij AZ en was ik nog niet klaar met mijn antwoord. Want je zegt ook dat uiteindelijk dan de aanpassing van de nieuwe spelers die erbij komen, dat heeft dan weer tijd nodig. Bij ons geen tijd nodig gehad, want bij de eerste 10 wedstrijden, wat ik net zeg, de ene beste start vanuit de clubhistorie meegemaakt. Dus ook daarover, ja, kunnen we niet zeggen dat de aanpassingen heel lang hebben geduurd. Nee, sterker nog, we zijn heel goed gestart aan het seizoen. Ja. Het is toch zo dat er bij AZ, de beste spelers vaak gaan en er wat meer talenten worden gekocht. Als je kijkt wat PSV binnengehaald heeft deze zomer, wat er vaak bij Ajax mogelijk is in bedragen, dan is dat nog niet zo gek dat ik dat zeg. Dat is zeker niet gek. Nee, maar ik zeg ook niet dat het gek is wat je zegt. Ik zeg alleen dat het niet alleen bij AZ gebeurt. Het gebeurt bij alle clubs. Alleen wat je nu ook zegt is dat wij moeten het vaak doen met spelers die voor het grote publiek onbekend zijn. Daarvoor hebben we ook de budgetten. Of er zijn ook de budgetten naar. PSV kan spelers halen. Hebben we ook gezien afgelopen seizoen, afgelopen zomer. Die wel voor de meeste mensen al bekend zijn. Maar daar hangt ook een prijskaartje aan. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon, is het niet logisch dat onder Pascal Jansen het nu even door een wat ja, misschien van jullie hebben gezien, een dalletje is gegaan? Dat zou best kunnen. En we hebben echt wel vaker momenten gehad dat we dachten van joh, er moet wat gebeuren. En dat hebben we altijd met elkaar op kunnen lossen. Alleen nu duurde het wel wat langer. En hadden we zelf het gevoel nu op dit moment dat dit het beste besluit was. Ja. Staat er een nieuw man, Maarten Martens, die zit al een tijd bij AZ. Was het gelijk duidelijk, hij moet zijn? Ja. Maarten Martens dus, de Belg die als speler in 2009 kampioen werd met AZ. Hij was dit seizoen al assistent van Jansen en coachte daarvoor jong AZ. En nu schuift hij dus wederom door. Nou ja, dan krijg je de vraag en dan heb ik daar eigenlijk vrij snel ja op geantwoord. Omdat ik al gevoeld heb in de laatste 6 maanden dat, nou ja, het hoofdtrainer zijn, dat uiteindelijk wel weer iets is wat ik op termijn zou willen. Heel graag ook bij deze club, omdat het mijn club is. Alleen ja, ik had niet in de planning staan dat het nu al zou zijn. Staat er nou ad interim achter jouw functieomschrijving op dit moment? Of ben je gewoon nieuwe hoofdtrainer? Ja, wat jij wil. Heb je het over gehad? Ik ga tot het eind van het seizoen mijn schouders eronder zetten samen met de staf en de jongens om dat zo goed mogelijk te doen. En van daaruit zien we verder. Maar dat is de afspraak tot het eind van het seizoen. En dan is het absoluut niet onmogelijk dat je het volgend seizoen blijft. Maar dan wordt het gewoon een nieuw overlegd. Ja, dat lijkt me inderdaad zo. Zit er rek in deze groep? Vind jij dat er rek in deze groep zit? Nou ja, als je puur kijkt naar wat we de laatste wedstrijden gepresteerd hebben, dan moet het sowieso veel beter. Dat is heel duidelijk. Dus ja, er zit zeker rek op. We moeten in eerste instantie naar, ja, naar een groep die de passie uitstraalt en het niveau gaat aantikken wat ze al hebben aangetikt. Vandaag was Pascal Jansen nog even op de club, heeft de groep toegesproken. Wat zegt hij dan? Nou ja, wat hij precies zegt, dat ga ik niet helemaal hier vertellen. Maar ik vond het wel knap hoe dat hij voor de groep is gaan staan. En iedereen bedankt. Iedereen toch ook nog even wil zien en in de ogen aankijken. En dat is heel goed. En daar zijn de spelers ook goed mee omgaan. Het is toch altijd bijzonder. Ik waardeerde ook dat hij nog wel wat over mij ook zei. En ik heb hem persoonlijk daarna nog één op één gesproken. Dus het is altijd een vervelend moment. Schuurt dat dan ergens? Je gaat er op zijn stoel zitten. Ja, maar ja, goed, dat weet je, dat in de voetballerij zulke dingen kunnen gebeuren. En we hebben heel goed samengewerkt. Alleen ja, het is ons met z'n allen niet goed genoeg gelukt. Nou, dan heeft de club mij gevraagd om dat over te nemen. Dus ja, er is totaal denk ik geen negatief gevoel bij een van ons beiden daarover. Nieuwe AZ-trainer Maarten Martens was dat tegen Jeroen Stekelenburg. Martens zit zaterdag voor het eerst als hoofdtrainer van AZ op de bank. Thuis tegen PEC Zwolle. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort. Zeg Amy Winehouse en Stronger Than Me. Ja, tot wel 25 centimeter sneeuw lag er vandaag op sommige plaatsen in Nederland. Daar kunnen wij als hier in het midden van het land kon ik helemaal niks bij voorstellen. Helemaal niks. Helemaal niks ook. Vooral in het zuiden kleurde de wereld wit. Voor sommigen een regelrechte ramp, maar voor snowboarder Jesse Augustinus een zegen. Zou dan Limburgse Alpen. Let's go. En daar gaat hij, hoor. In de Limburgse Alpen, jawel. Normaal gesproken snowboard Augustinus in Scandinavië, Noord-Amerika of Oostenrijk. Maar nu kon hij zijn hart ophalen in zijn eigen provincie. Bij de Janssenmolen in Oorsbeek, heb ik begrepen, leefde Augustinus zich uit in de sneeuw. Nou, dan kunnen we vragen. Nu weer lekker bij de kachel, neem ik aan. Jesse, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, precies. Nu weer bij de kachel lekker opwarmen. Ja, was je in de buurt of zat je ergens op de wereld op een Alp en zag je het weerbericht, dacht je, ik moet naar huis? Ja, ik zat in Zweden al een aantal weken. Red Bull en ik proberen dit eigenlijk al elk jaar te doen. Wie? Alleen elke keer. Wie zeg je? Red Bull. Je sponsor. Oh, ik dacht dat je samen met een vriend deed. Ja, andere vriend. Okay. Nee. Red Bull en ik proberen dit eigenlijk al een aantal winters te doen. Maar de weersvoorspelling is altijd zo twijfelachtig en zo dat we niet de gok erop willen wagen. Mm. Maar dit keer zag het er zo goed uit dat we gewoon dachten van ja, laten we gewoon die vliegtickets boeken en hopen voor het beste. En ja, gelukkig is dat goed uitgepakt en lag er vandaag flink pak. Ja, maar je doet dan street snowboarden. Ik bedoel, heb je dan eigenlijk wel snow nodig? Want ik bedoel, een klein beetje een helling of een rail of wat dan ook, daar spring je toch ook zo op? Ja, ja, ja, dat zou je zeggen van wel. Maar ja, wij springen tegenwoordig eigenlijk vooral ook van grote daken af. Hele grote muren, hele grote standbeelden en dat soort dingen. Je kunt het zo gek niet bedenken. En des te meer sneeuw er ligt, des te meer mogelijkheden wij hebben. Dus vandaar dat we eigenlijk altijd de meest besneeuwde steden opzoeken. Waarom? Ja, omdat we vooral veel video's maken. Onze taak is vooral eigenlijk heel veel content schieten. Dus vooral voor social media's en films die we maken. Voor YouTube, voor onze sponsors en zo. En ja, wij proberen eigenlijk op die manier onze sport de grenzen te verleggen. Ja. En ja, dat kan alleen maar door grotere tricks te doen, betere tricks. En ja, daar hebben we gewoon veel sneeuw voor nodig. Ja. En had je dan meteen al een plek in Oorsbeek in je hoofd? Dat je denkt, daar moeten we zijn? Nou, ik had een aantal locaties in gedachten, maar een van de locaties, precies die in Oorsbeek, dat is langs de route naar mijn oude middelbare school. En daar staan een hele coole windmolen op de achtergrond. Dus ja, we vonden dat, zeg maar qua sfeer, vonden we dat wel een geschikt plaatje. Omdat het natuurlijk wel heel erg uitspreekt dat we dus in Nederland zijn. Ja. Windmolens komen we zo trouwens nog uitgebreid over te spreken in dit programma. Maar hoe bijzonder is het dan dat je gewoon terug bent op jouw grond, zeg maar? Ja, ja, ja, dat is heel bijzonder. Ja, dat komt natuurlijk echt totaal niet vaak voor. En vrijwel elke andere keer dat dit in de winter gebeurt, dan ben ik in het buitenland. En zijn we net niet snel genoeg om te schakelen dat ik terug hiervoor kom. Dus ik mis het eigenlijk elke keer als die ene dag er wel sneeuwde in Nederland. Dus gelukkig hebben we nu alles goed getimed en hebben we de volledige 2 dagen kunnen meepakken. Het begint intussen alweer langzaam te dooien hier, maar ja, we hebben er het beste van gemaakt. Ja, en op andere plekken houdt dat winterse weer nog wel even aan. Dus heb je met die vriend van je Red Bull nog andere plekken waar je naartoe wil? Nee, niet in Nederland meer in ieder geval, nee. Nou, waar ga je wel naartoe dan? Ik ga dinsdag richting Espen. Er is de X-Games is volgend weekend, waar ik aan meedoe. Ja, de X-Games, dat zijn extreme sports, hè? Daar moeten we dan aan denken. Precies. Ja, ja. Ja, ja, ja. Je zei van, je kan het zo gek niet bedenken of ik doe het, ik spring er vanaf met mijn snowboard. Denk eens heel gek. Wat is echt wel zo gek dat je er echt wel 3 keer over na moet denken of je het wel doet? Oh, dat gebeurt bijna wekelijks wel. Oh. Alle dingen die we eigenlijk doen, is behoorlijk een risico voorzien en calculeren allemaal. Dus ja, bij alles wat ik doe eigenlijk denk ik een aantal keer na. Maar ja, je zoekt het zelf op. Dus denk eens hardop. Denk eens heel extreem, om maar even zo te zeggen. Wat je nog niet hebt gedaan. Nou, ik zou het eigenlijk niet weten. Nee, dat zien we eigenlijk gewoon elke keer dag op dag. Wat we die dag tegenkomen en waar we van denken, wow, dit is echt een enorm coole locatie. Maar ja, enorm van dat soort gekke dromen heb ik eigenlijk niet. Nee. Ja, oké. Okay. Ja, extreme is voor jou gewoon dagelijkse kosten. Ja, dat is duidelijk, ja, Jesse. Ja. Maar mooi om even te horen, zeg. Op zoek dus elke dag naar de mooiste plekken om te street snowboarden. Dank dat je even met ons wilde bellen. En veel plezier even voor zolang als het duurt wat de sneeuw dan betreft. Jesse Augustinus. Dankjewel. Ja, wat bedoel je eigenlijk met die windmolen? Dat hij van een windmolen afspringt met een... Denk dan meteen, maar dat ben ik van ja... Zitten daar oesters aan die windmolen en schrikken die daar dan van? Of die oesters daarvan schrikken? Ja. Als er ineens een street snowboarder voorbij komt. Wojo, wat is dat nou? Een raar gesprek is dit. Ja, maar ik denk het wel. Laten we het over die windmolens hebben. Niemand wil ze in zijn achtertuin, dus daarom zetten we ze maar op zee. Bovendien waait het daar lekker, dus dat scheelt ook wel een beetje. De natuurliefhebber die kan dan denken, maar daar heeft de natuur dan last van. Maar in de praktijk blijkt dat toch wel een beetje anders te zitten. Bioloog Hilma Derksen is hier, marinebioloog, moet ik zeggen. Goedenavond. Hallo. Jij kan er alles over vertellen. We hebben het erover omdat deze week de windmolens in de Noordzee, dichtbij Zeeland, in het nieuws waren. Mm-hmm. Het nieuws ging over oesters. Ja. Yeah. Leg uit. Nou, vertel. Vertel. Ja, oesters in de Noordzee. De Noordzee is het grootste natuurgebied van Nederland. Meestal als we denken aan natuurgebieden, dan kijken we naar de Veluwe, de Wolf. Hartstikke leuk allemaal. Maar de Noordzee al het water wat daar ligt, dat is het grootste natuurgebied van Nederland. Zo'n 12 miljoen voetbalvelden groot. Mm. Vroeger was dat voor een heel groot deel bedekt met oesterbanken. Echt oesters, zo ver als dat je kon kijken. Maar door overbevissing is een heel groot deel daarvan verdwenen. Dat is hartstikke zonde, want oesters zijn echt een soort fundament van het ecosysteem onder water. Dus het is eigenlijk heel belangrijk dat we die op een of andere manier weer terugkrijgen. En nu is er dus een onderzoek bezig waarbij zij gaan proberen oesters terug te brengen in windmolenparken. Want daar mag je niet vissen. Daar mag je niet vissen. Dus daar krijgen ze alle kans om gewoon weer lekker te gaan groeien. Ja, totdat er een of andere snowboarder voorbij komt, denk ik. Ja, dat raad je niet aan. Nee. Okay, we geven nog even door aan Jesse. Maar waarom zijn die oesters verdwenen überhaupt? Nou ja, heel veel visserij. Kijk, sleepnetten die slepen over de bodem heen. Die woelen alles om en nemen alles mee wat daar op die zeebodem ligt. Dus je moet je voorstellen dat in de afgelopen 50 jaar... een heel groot deel van de Noordzee veranderd is in een soort grote, kale zandvlakte. Daar kan ook niks meer op groeien. Ook oesters hebben namelijk iets nodig om zich op te vestigen. Als ze op een zanderige bodem komen te liggen, dan krijg je de eerstvolgende storm en die spoelt alles weer weg. Dus ook die oesters en mosselen en andere schelpdieren hebben iets nodig om op vast te komen. En dus een project om die oesters weer terug te krijgen. En het nieuws is dus dat hartstikke goed gaat. Ja, nou ja, het gekke is dus dat windmolenpark zijn een beetje een omstreden onderwerp. Zeker als je gaat kijken in de wetenschap en alles wat de maritieme wereld te maken heeft. Omdat op zo'n moment dat zo'n windmolenpark gebouwd wordt, komt er natuurlijk heel veel kabaal bij kijken. Vrachtschepen die heen en weer varen. Grote palen die in de grond gejast worden. Dus heel veel dieren vinden dat helemaal niet fijn. Maar nu zien we dus dat na verloop van tijd, als de natuur weer de kans krijgt om zich te herstellen, dat ook die oesters bijvoorbeeld daar weer terechtkomen. En als die oesters daar een fundament gaan leggen, een soort echte fundering voor de rest van het ecosysteem, dan zie je dat ook weer sponsen, wieren, vissen, dat alles weer terugkomt. Ja, want die worden daar dan niet gevangen, want er wordt niet gevist. Nou, die worden dus daar die voelen zich daar veilig op een gegeven moment. Precies, dus het wordt een soort veilige haven voor al die dieren waar ze zich weer gewoon prima thuis kunnen voelen. En die oesters die hechten zich dan dus aan een windmolen. Ja, nou wat ze nu dus hebben gedaan, en dit onderzoek loopt al sinds 2018, is ze hebben een soort tafels met erop kooien. Daar hebben ze de oesters ingestopt. Die hebben ze laten zakken vlakbij de windmolenplatforms. En na verloop van tijd gaan die dieren, want het zijn dieren, oesters, die gaan zich voorplanten. Er komen kleine larven vrij. Die kunnen uit die kooitjes. En vervolgens zien ze nu dus dat die oesters beginnen te groeien ook op de plekken rondom waar ze uiteindelijk gedropt zijn. Ja, nou moet het niet zo zijn dat je denkt van, als we de oester willen redden, dan moeten we windmolens gaan plaatsen. Nee. Zo werkt het niet. Zij gebruiken de windmolens. Ja, maar als er alleen maar een paal zou staan, zouden ze die gebruiken. Exact. Zo werkt het. Dus het is een beetje een bijkomend voordeel toevallig dat die windmolens daar staan. Ja. Je hebt wat meegenomen ook, hè? Ja, zeker. Ik heb hier vier dingen liggen. Van links naar rechts. Dit is de Japanse oester. Deze zien we nu heel veel in Nederland. Je moet hem even beschrijven, want we kunnen niet allemaal beschrijven. Zien. Beschrijven. Het is een witte schelp. Heel erg gekarteld met allemaal randjes, scherpe randjes. Dus je kunt hier ook behoorlijk aan bezeren. Als je het water inloopt zonder schoenen, dan haal je geheid je voeten open. Deze wordt veel gegeten in restaurants. Je kunt ze overal eigenlijk wel zo'n beetje krijgen. Dit is eigenlijk waar de meeste mensen denken aan oesters. En hem openmaken in de hoop dat er een parel in zit. Precies. Ja. Maar eigenlijk is dit degene die we willen zien. De platte oester, die komt hier in de Noordzee van nature voor. Zo plat als een pinpas. Nou, echt zo plat inderdaad. De biologen zijn wat dat betreft een beetje vrij saai. Ze weten altijd de naam precies toe te kennen zoals hij hoort. Mm. De platte oester, zo willen we hem eigenlijk zien. Deze hebben ze nu ook in de windmolenparken teruggebracht. En die hecht zich ook. Ja, dat is wat ze nu dus zien. Ja, ja. Ik heb ooit mijn knieën toen ik 12 was opengehaald aan zo'n ding. Ja, dat is geen pretje. En zo'n klimpaal om het water in te springen. Klom ik er morgen aan pats. Is dat zo dikke sneeuw? Vlijmscherp. Ze zijn vlijmscherp. Je moet er echt wel mee oppassen. Zeker. Ja. Maar is dit echt een soort feestelijke conclusie die nu dus binnen jouw collega's wordt getrokken van yes, het lukt? Ja, nou ja, kijk, dat is altijd fijn. Als iets wat je gaat natuurlijk dat onderzoek in met de hoop dat wat je gaat doen, een stukje natuur terugbrengen, dat lukt. En als ze nu al na 2-3 jaar zien dat die oesters zich aan het voorplanten zijn en dat ze terugkomen en dat ze gaan groeien op plekken waarvan we eigenlijk niet hadden gedacht dat het nog iets zou opleveren wat betreft natuur. En dat is top. En het leuke is, kijk, de wetenschap is ook een beetje spelletjes spelen en gewoon leuke dingen doen. Dus we hebben nu drones onder water, waarmee je gewoon lekker op afstand stuurbaar kun je een camera laten bewegen onder water. Naar elke wetenschapper die droomt er natuurlijk van om daarmee te kunnen spelen. En daarmee kunnen ze nu dus ook die hele omgeving onder water rondom die windmolenparken heel goed bekijken. En ze zien nu dus dat na verloop van tijd ruim 65 soorten vissen, krabben, sponsen, wieren allemaal weer teruggekomen zijn. Dus je ziet dat die windmolenparken toch een soort van hotspot worden van biodiversiteit daar onder water. Bizar eigenlijk, want wie had dat verwacht? En dan heb je het alleen nog maar over de windmolens, maar de stroom die wordt opgewekt, ja. Die moet via de kabels ook weer naar het land. Klopt. Ja, dit en dat is dan weer de keerzijde van het hele verhaal. Kijk, windmolenparken zijn echt, wat dat betreft, qua groene energie natuurlijk hartstikke mooi. We worden onafhankelijk van aardgas en andere bronnen van energie. Maar windmolenparken, ja, die wekken energie op, midden op zee. Die energie moet weer terug naar het vasteland, zodat wij het kunnen gebruiken. Mm-hmm. Daarvoor liggen die kabels over de zeebodem. Maar alle elektronische apparaten, de microfoons die hier staan, onze telefoons, bekabeling van belichting, alles wekt elektromagnetische velden op. En dat is hetzelfde soort veld wat ook de aarde creëert. De aarde is eigenlijk een grote magneet. En vandaar ook de polen, Noordpool, Zuidpool. En er zijn dieren op aarde die elektromagnetische velden kunnen waarnemen. Wij kunnen dat, we kunnen ze niet voelen, we kunnen ze niet zien, we kunnen ze niet horen. Maar dieren zoals haaien en roggen, die kunnen dat wel. Die hebben speciale organen, de ampullen van Lorenzini, waarmee zij die elektromagnetische velden kunnen waarnemen. Dus wat krijg je nou als we in één keer allemaal van die grote elektrische kabels over de zeebodem gaan laten lopen? Ja, dat daar een soort grote verstoring plaatsvindt van die dieren. En dat is een keerzijde waar nu ook onderzoek naar gedaan wordt. Daarom dat ik hier deze twee dingen heb liggen. Wat je hier in mijn hand nu ziet, dat is dit zijn de eieren van een hondshaai. Die zitten in de Noordzee. Je moet je geen Jaws-taferelen voorstellen met grote witte haaien of wat dan ook. Hondshaaien zijn vrij klein. Het zijn een soort gelige zakjes. Hierin zitten de embryo's, de baby's van die hondshaai. En wat een onderzoek nu aan het bekijken is wat het effect is van die elektromagnetische straling op hondshaaien. En Annemiek Hermans, die leidt dat onderzoek, Elasmo Power heet dat project, die heeft dus gezien dat op het moment dat zo'n embryo van een haai in de buurt komt van zo'n elektromagnetisch veld, dan bevriest hij. Dan stopt hij gewoon met alles wat hij doet. Betekent dus ook dat hij niet verder groeit. En dat is natuurlijk voor zo'n embryo dat snel moet ontwikkelen, snel uit het ei moet kruipen. Dat is best wel een probleem. Zou die kabels dus eigenlijk moeten isoleren? Ja, nou ja, dat wordt in principe ook wel gedaan. Ze zijn geïsoleerd, maar niet goed genoeg. Maar dit zou dus best grote consequenties kunnen hebben. Ja, dus dit is een onderzoek wat nog loopt. Net zoals het onderzoek van die oesters. Dus er gebeuren nu heel veel dingen op wetenschappelijk niveau rondom die windmolenparken. Nou, eigenlijk net een jaar of 10 te laat. Omdat ze er nu al staan. Ja. Dus wat verwacht jij? Het is een beetje speculeren dan dus, want het onderzoek loopt nog. Maar ja, nou, aan de ene kant denk ik dus dat qua biodiversiteit in die windmolenparken best wel goed zal gaan. Dus het worden een soort stepping stones, worden een soort kleine hotspotjes waar heel veel leven kan zijn. Maar tegelijkertijd zul je net als dat de snelwegen door ons land kruisen en eigenlijk de natuurgebieden versnipperen, zul je dat ook onder water gaan zien met die kabels. Het worden een soort snelwegen waar dieren niet langs kunnen. Goed, dat onderzoek loopt. Jij bent daar ook onderdeel van? Ja, dat Elasmo Power project heb ik in Schotland een paar maanden mogen zitten. En dat was echt ontzettend interessant. Wat we daar hebben kunnen zien en onderzoeken. En dat laat ook wel, ik heb gezien met eigen ogen wat het allemaal kan doen. Ja. Als het allemaal klaar is en de conclusies zijn helder, dan kom je het ongetwijfeld hier weer vertellen. Absoluut. Dank voor nu, Hilmar Derksen. NPO Radio 1. Levi van Eckes hier voor het NOS Journaal. In de muzieksector blijft grensoverschrijdend gedrag een groot probleem, blijkt uit onderzoek naar aanleiding van de misstanden bij het televisieprogramma The Voice of Holland. 1 op de 5 ondervraagden kreeg te maken met fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij de andere slachtoffers ging het onder meer om discriminatie en intimidatie. VVD-fractievoorzitter Schippers van de Eerste Kamer legt in een brief aan de leden uit waarom haar fractie voor de spreidingswet gaat stemmen. Volgens haar is de wet die gemeenten kan verplichten asielzoekers op te vangen niet ideaal, maar wel een oplossing voor een deel van de problemen. De Tweede Kamerfractie van de VVD stemde eerder tegen. De omstreden islamitische prediker Mohammed Hoblos komt dit weekend niet naar Utrecht. Hij wilde spreken in de jaarbeurs, maar de toegang tot het land is hem geweigerd, zegt de missionair minister Jessel Gus van Justitie en Veiligheid. En de NAVO houdt binnenkort de grootste militaire oefening sinds het einde van de Koude Oorlog. Er zullen ongeveer 90.000 militairen aan meedoen uit alle 31 NAVO-lidstaten en kandidaat-lid Zweden. De oefening duurt van februari tot mei. Langs de lijn en omsteken. Racen in de kleuren van Ferrari op de bekendste circuits. Het klinkt als een droom, maar voor Maya Beug is het geen droom. Maar gewoon de realiteit. Vandaag werd bekend dat zij namens de Italiaanse autofabrikant en racestal in actie mag komen in de F1 Academy. Die raceklasse die richt zich op de ontwikkeling van vrouwen in de autosport. En we hebben Maya aan de telefoon. Goedenavond. En allereerst natuurlijk gefeliciteerd. Is dit een... Goedenavond. Is dit een droom die uitkomt? Ja, dat is zeker een droom die uitkomt. Ik droom er al van sinds dat ik 7 jaar ben, toen ik ben begonnen met racen. En om in al de racecircuits, ook in Zandvoort dit jaar, met Formule 1 samen te rijden. En met de Ferrari kleur is natuurlijk een droom die echt uitkomt voor mij. Ja, en vertel eens, wat zag je dan voor je in die droom? Die droom was klein meisje in Formule 1 te geraken. Maar daar kom ik steeds dichterbij. En dit is al een grote stap in mijn carrière. Maar uiteindelijk mijn goal en mijn doel en mijn droom sinds dat ik klein ben is in de Formule 1 te geraken. Dus ja. Ja. Zit je nu in je eigen huis of in je kamer of in je hotel? Waar zit je nu, vraag ik me af. Ik zit eigenlijk in mijn hotel bij mijn team Prema, waar ik dit jaar mee ga racen. Want ik heb morgen simulatordag, waar dat we veel tijd mee besteden om al de banen te leren kennen voordat we er echt gaan rijden. Ja, ik vroeg me af, kijk eens om je heen. Zie je al de kleuren van Ferrari ergens om je heen? Ja, t-shirts, die heb ik altijd bij me. Mijn rugzak is Ferrari-rugzak, zoals altijd. En t-shirt van Ferrari altijd dragen. Ik weet nog, de eerste keer dat ik het droeg, had ik gewoon direct kippenvel. En nu ben ik al 3 jaar bij de Academy. Ja. Maar dit jaar is natuurlijk een stap naar boven. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Weet je nog de eerste keer dat je die droom had? Kan je dat nog herinneren? Wanneer is dat begonnen? Welke leeftijd ongeveer? Nou, ik was begonnen met racen toen ik 7 was. Dus was al best jong. En ik weet nog toen dat ik naar de kartbaan ging op het weekend en zo. Want dat was wanneer mijn ouders of mijn vader meer tijd had om mee te komen. Keken we altijd op zondag de Formule 1 races. En omdat ik in Spanje woonde toen, keek ik altijd naar Fernando Alonso. En toen dat ik aan het rijden was, was hij ook bij Ferrari. Ja. Maar als een klein kind, dan keek je altijd naar de rode auto's. Dus dat is wat meest aantrekkelijke is. En Ferrari is natuurlijk een historisch team. En om erbij te zitten is echt fantastisch. Ja, want je rijdt al 3 jaar op een hoog niveau. En dan is deze stap dus eigenlijk het realiseren van je droom. Is dat het een beetje? Ja, inderdaad. Het zal een stap naar boven zijn natuurlijk. Omdat al de races samen met Formule 1 zijn volgend jaar. Met F1 Academy. Dus we gaan op Zandvoort rijden, Singapore, Miami, Jeddah. Dus het zijn allemaal hele coole banen die je normaal gezien niet kan rijden in andere kampioenschappen. Maar alleen maar als je samen met Formule 1 rijdt. En natuurlijk om op Zandvoort te rijden samen met Formule 1 is natuurlijk heel cool. Want dat is mijn thuisrace. Ja, daar kijk je het meest naar uit, naar die race. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat wel heel gaaf zal worden. Maar de andere banen, net als Miami en Singapore en Jeddah... Abu Dhabi, dat zijn natuurlijk allemaal hele toffe banen allemaal. Ja. Hoe erg gaat je leven nu veranderen eigenlijk nu je deze stap zet? Ik ben er al een beetje aan gewend van het leven in Italië. Want ik woon al in Italië sinds dat ik bij de academie ben. Maar we blijven altijd veel werken. En je moet veel naar de gym gaan om een kaart voor te zijn. Want het is, de autosport is niet altijd makkelijk. Maar voor de rest gewoon hetzelfde doen als altijd. Hard werken op de simulator, in de gym. En dan alles geven op de baan. Ja. Je zegt het is niet altijd makkelijk. Wat vind je er het meest lastig aan? Het is natuurlijk... Alles zit zo dicht op elkaar. En fysiek is het ook... Het lijkt misschien niet een moeilijke sport, fysiek. Maar het is zeker wel een fysieke sport. Dus het is heel belangrijk om veel te trainen in de gym. Of te gaan lopen en dat soort dingen. Want uiteindelijk kunnen we niet zoveel rijden op de baan. Omdat het ook een dure sport is. Het is altijd moeilijk om genoeg budget te vinden voor het seizoen. Dus dat is ook niet het makkelijkste van de sport. Maar het is gewoon mijn droom. En sinds dat ik klein ben ik er van verliefd geworden van deze sport. Dus het is echt prachtig. En hoeveel fouten mag je maken voordat je eruit ligt? Niet veel. Nee. Nee. Je reed altijd op de limiet natuurlijk. Zo dicht mogelijk op de limiet. Daarom zijn de tijden halve tiende en tiende van elkaar maximaal. Dus ja, je moet altijd de limiet vinden. En soms maak je een foutje, maar... Ja, je moet gewoon proberen zo dicht mogelijk bij de limiet te rijden elk rondje dat je doet. Ja, je bent niet de eerste Nederlandse, hè, die in de Academy rijdt. Emily de Heus, vorig seizoen voor het Nederlandse MP Motorsport. Ja. 1 overwinning, 2e plek. Heb je dan contact met haar? Delen jullie dan ervaringen of heeft ze tips voor jou bijvoorbeeld? Ik ken persoonlijk Emily de Heus nog niet zo heel goed. Ik heb wel met haar gesproken soms en wel gereced tegen haar. Maar ja, al de meisjes waar ik volgend jaar tegen ga racen, ken ik allemaal al. En heb ik eerder al tegen gereced. Maar ja, bijvoorbeeld vorig jaar zat ik in de Formula Regional European Championship. En was ik het enige meisje, want dat was een mixed kampioenschap. Dus er zijn zeker nog niet genoeg meisjes in de autosport. Mm. Maar ja, om er zoveel steeds meer bij te zien is natuurlijk heel gaaf. Ja. Goed, nou, lekker genieten en dan volle bak erin, stel ik me voor. Zo de komende maanden, hè? Dat wordt hard werken, yes. Ongetwijfeld. Inderdaad, dat zal ik doen. Ja, dankjewel. Leuk dat we je even konden spreken. Marjo Beug, vanaf dit seizoen dus coureur in de Formule 1 Academy. En I need a dollar. In Langs de Lijn en Omstreek. Nou, ga er maar voor zitten. 2 uur roeien, 2 uur eten en slapen en dan weer opnieuw. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. 4 studenten van de TU Delft hebben voor de wedstrijd de World Toughest Row, de Atlantische Oceaan, overgestoken. Misschien heeft u het niet goed verstaan, ik zeg het nog 1 keer. 4 studenten van de TU Delft hebben voor de wedstrijd de World Toughest Row de Atlantische Oceaan overgestoken. Een tocht van 4800 kilometer. En daar hebben ze 36 dagen over gedaan. Paul Heijnen, je hebt samen met Mark, Amir en Marco van Team Out of the Blue die zware tocht gemaakt. Jullie zijn volgens mij net gefinished, of niet? Klopt, ik zit net iets meer dan een uurtje aan land. Dus even wennen aan de landomstandigheden. Een beetje zee in de benen, maar we zijn net aangekomen. En verse maaltijd gehad. Ja, in 36 dagen. Komt dat niet sneller? Het record is sneller, dus het kan waarschijnlijk sneller. Maar dit jaar zijn we de snelste 4 geweest in de tweede boot van de hele vloot. Er doen meerdere boten mee in de wedstrijd. Dus we zijn best wel vooraan geëindigd. En redelijk onverwacht vanaf mijn kant. Maar wel heel erg trots daarop. Dus heel veel sneller had het waarschijnlijk niet gekund. Nee, maar het was ook een beetje cynisch bedoeld. Want het klinkt zo ongelooflijk snel om in 36 dagen de Atlantische Oceaan over te steken. En dan nog inderdaad 2 uur roeien, 2 uur eten en slapen en dan alles weer opnieuw. Wat heb je net als eerste gegeten op het land? Wat je 36 dagen niet hebt kunnen doen. Ja, we hebben op de boot hebben we alleen maar gevriesdroogde maaltijden. Dus nu hadden we de eerste verse maaltijd van de organisatie. En ik had een vegetarische burger met friet en een kleine salade erbij. Dus dat was wel een heel warm welkom. Oh, het zal hier lekker geweest zijn, zeg. Hè? Ja, heerlijk om weer een verse maaltijd achter de kiezen te hebben. Ja. Je zei, de zee zit nog een beetje in je benen. Hoe merk je dat? Ja. Beschrijf dat eens. Ja, het is alsof je haast dronken bent zonder een druppel op te hebben. Dus alles beweegt een beetje raar. En je bent heel erg gewend aan dat de boot schommelt. En daar compenseer je dan voor met je benen. En zodra je op land stapt, is dat weg. En dan heb je benen hebben het idee nog dat alles wiebelt. En dat heeft een heel raar effect. Dus je waggelt een beetje over de wal. En dat is nog steeds niet weg. World's Toughest Row, zo heette de wedstrijd. Hoe tough was het? Ja, we hebben best wel wat zware weken gehad. De eerste week waren hele hoge golven. En hebben de cabines ook een beetje doen overlopen. En dat zoute water is toch, krijg je allemaal zoute plekken van. En dat is niet zo fijn. En het heeft wel veel moeten doorstaan. Maar uiteindelijk zijn we als team best wel goed erheen gekomen. We elkaar goed de moed ingehouden. En dat heeft ervoor gezorgd dat we toch best wel trots mogen zijn op deze vrij succesvolle tocht, om het zo te zeggen. Lijkt mij ook. Hoe zorg je er dan voor dat je er met elkaar goed doorheen komt? Ja, elkaar goed in de gaten houden en bij iedereen inchecken hoe het met elkaar gaat en hoe iedereen voelt. En daar een beetje rekening mee houden. Ook rekening houden dat iedereen is anders. Iedereen reageert anders op bepaalde zaken. Dus de ene past zich heel snel aan in het ritme en gaat het wat makkelijker af. En de ander die moet wat meer wennen en heeft wat meer tijd nodig. Dus en daar gewoon rekening mee houden en open erover praten. Dat heeft wel heel erg geholpen. Een hele goede teamdynamiek. Ja, wij hebben hier geregeld wel eens mensen aan tafel gehad die ook een zeiltocht of een zeetocht hadden gedaan. En die zeiden dat ze bijna allemaal dat ze wel eens visioenen hadden gehad. Zo alleen. Zij waren dan vaak alleen om met z'n tweeën. Heeft een van jullie dat ook gehad? Ik heb er zelf geen last van gehad, maar ik heb wel teamgenoten gehad die wakker worden met het idee dat ze al aan het roeien waren. Of die ook vooral in de eerste week bepaalde beelden hebben gehad. Hallucinaties. Ja. Dus ik heb zelf daar geen last van gehad, maar teamgenoten hebben zeker wel ook gehallucineerd. Dus dat is, bizar fenomeen is dat toch? Mm-hmm. Ja. Ja. Hoe ging het onderling? Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat het allemaal pijs en vree is geweest. Nee, er zijn af en toe ook wel wat kleine opstootjes. Maar in het algemeen hebben we best wel goed sportief met elkaar omgegaan. En je probeert elkaar toch een beetje te motiveren. We hebben veel naar muziek geluisterd. Veel naar af en toe een podcast aangezet. En dat helpt toch wel om de moed goed in te houden. En door de nacht heen te roeien. Mm. En goed uitrusten en elkaar scherp houden. Dat heeft er vooral voor gezorgd dat we in best goede mentale gezondheid en fysieke gezondheid tocht hebben kunnen maken. Kleine opstootjes, maar geen man overboord. Dat is mooi. Oh, nee, ja. Die is mooi. Los van het resultaat en de ervaring. Hebben jullie ook geld ingezameld voor de mentale gezondheid van jongeren? Waarom vonden jullie dat een belangrijk doel? Ja, je merkt toch dat de laatste paar... Ja, het is een beetje een trend aan het worden dat er is best wel veel druk op de jeugd. Financiële druk, zorg om het klimaat, veel social media. En dat zorgt voor tijdstress en druk om te presteren. En je merkt dat er onder jongeren best een grote, ja, best wel veel mentale problemen zijn. En ook omdat er bezuinigd is op de mentale hulp, de mentale zorg, is er toch best wel veel aandacht voor nodig om daar op een goede manier mee om te gaan. En ik denk dat het best wel een belangrijk thema is. En daar willen we wel graag veel aandacht aan besteden en ook geld voor ophalen. Dus, mooi zeg. Ja. Hoeveel is er eigenlijk al binnen? Heb je overzicht? Daarover? Ik heb de laatste update niet. Dus ik ben net pas aangekomen en wij hebben op de boot niet echt goed internet gehad om dat in de gaten te houden. Maar volgens mij zitten we nu rond de 20.000 op de meer, zie ik hier naast me. Oh. Dat gaat echt gaat de goede kant op. Oh, meer, dat zie je naast je. Wat, ik bedoel, dan ben ik benieuwd wat je naast je ziet nu. En hoeveel ook vooral. Ja, we hebben nog een eindsprint nodig, dus alle donaties zijn welkom te vinden via onze website outoftheblue.team of via de Instagram, yeah. Out of the Blue Rowing. Ik weet niet op hoeveel we precies zitten, maar alle donaties zijn welkom. Dus ik denk dat het een heel belangrijk thema is. Waar zit je nu eigenlijk? Je bent niet in Nederland, toch? Nee, ik zit momenteel op een Caribisch eiland. Dus we zijn van de Canarische eilanden overgestoken naar de Caribische eilanden. Eigenlijk een tocht die best wel gebruikelijk is voor zeilers. Maar ook Columbus is ook vanaf de Canarische eilanden vertrokken. Kwamen we achter. Dus bekende zeilroute. En met de Passaatwinden mee de oceaan over. Goh. Vind je knap. Ja, lekker bijkomen nu met z'n allen. Veel plezier daar nog. En succes. Ja, dankjewel. Met de actie. Een lange slaapnacht. Maken. Langer dan anderhalf uur. Ja, dan word je vannacht wakker en dan lig je te roeien in je bed. Let op. Heb jij dat visioen? Ja, dat kan zomaar gebeuren. Ja. Dank dat we je even mochten bellen. Paul Heijnen, een van de studenten van de TU Delft, die dus de Atlantische Oceaan heeft overgestoken voor World's Toughest Row. Ja, Mark Brassen, die zit in Melbourne. Heeft vannacht geslapen. Die zag gisteren al een soort van visioen dat Dylan Griekspoor de volgende ronde zou halen. Toch, Mark? Ja. Dat hij won van een Fransman, geloof ik. En volgens mij zei hij gisteren ook nog dat hij een 4-set zou winnen. Die heb ik wel verstand van. Hij heeft die 4-sets gewonnen inderdaad, Robert. Ja, ja. Nee, ik had het niet allemaal voorspeld. Maar de vorige partij in de eerste ronde was een behoorlijke slijtageslag. Dit 4-sets klinkt eenvoudiger. Was dat het ook? Ja, het was eenvoudiger. Het was in ieder geval een setje korter. Dus dat maakt het al minder een slijtageslag. En de omstandigheden waren wat beter, wat koeler. Stond wel veel wind. Dat maakte het wel wat lastiger. Maar Griekspoor speelde weer een wat moeizamere eerste set. Dat zagen we natuurlijk ook in zijn vorige partij. Toen had hij 2 sets echt aanloopproblemen. Nu had hij de eerste set had hij het lastig. Maar Arthur Fies, moet ik wel zeggen, dat is gewoon een goede tennisser. Jong uit de top 40 van de wereld. Die speelde gewoon in het begin goed. Maar na die eerste set draaide Griekspoor het om. Plaatste de breaks aan het einde van de set eigenlijk. Niet in de tweede set deed hij het aan het begin, maar in de derde en in de vierde set plaatste hij de breaks aan het einde van de set. Echt op de momenten dat het moest, stond hij er. En dat is knap. Ik bedoel, wij zeggen vaak van goede tennissers, hè, die staan er op de momenten dat het moet. Nou ja, Griekspoor deed dat. Won hem in 4 sets. En na de derde ronde dus. Ja, jij sprak Griekspoor na afloop van de wedstrijd en hij was uiteraard tevreden. Ik denk dat ik een prima wedstrijd speel. Een iets mindere eerste set, waar hij overigens heel weinig fout doet. Hij heel goed speelt, mij heel weinig geeft. En ik breek hem in de tweede game van de tweede set. En vervolgens kantelt de wedstrijd een beetje. Hij raakt het wat kwijt. En in de derde en de vierde set speel ik heel goed op de punten dat moet. Diep in de set. Dus heel blij met deze overwinning. Heel blij, hè? Een enorme ontlading. Het betekent veel voor je. Hè? Goed presteren op de slams. Dat is echt wel een doel, hè? Nou ja, zeker. Er staat ook druk op vanuit mezelf, vanuit buitenaf. Je wilt het gewoon graag goed doen op deze toernooien. Je hebt een pittige loting. Je verslaat twee hele goede gasten. Dus daar ben ik zeker blij mee. En ik ben ook blij hoe ik vandaag getennist heb. Zeker als ik het vergelijk met 2-3 dagen geleden. Was het gewoon allemaal veel beter. Dus ja, heel blij met deze performance. Ja, Griekspoor groeit echt in het toernooi. De volgende Fransman staat nu op hem te wachten. Arthur Cusot. Die toch wel verrassend de derde ronde bereikte. Wat voor wedstrijd gaat dat worden, Mark? Ja, nou ja, ook weer een zware wedstrijd. Ik bedoel, hij krijgt het zeker niet cadeau. Griekspoor, Safiulin, eerste ronde was zwaar. Zijn tweede ronde tegen Fies is ook een goede tennisser. En nu die Cusot, ja, dat is toch wel een opmerkelijk verhaal. Dat is een jongen die heeft een wildcard gekregen. Zijn Franse jongen, de Grand Slam toernooi. Je weet het, Frankrijk heeft ook een Grand Slam toernooi, Roland Garros. Nou, er is altijd wat uitwisseling. Hè. In Australië zeggen ze dan, goh, dan geven wij een Franse speler een wildcard. En dan in Parijs krijgt weer een Australische speler een wildcard. Zo wordt dat onderling wel afgesproken. Die Cusot heeft dus een wildcard gekregen, maar won gisteren van Holger Rune, een speler uit de top 10 van de wereld. Hij heeft dit jaar ook al die Cusot een toernooitje gewonnen, en weliswaar een wat kleiner toernooi, maar hij heeft al heel veel wedstrijden in de benen. Dus dat gaat opnieuw een zware pot worden voor het Talon Griekspoor, die, dat zeg je terecht, die wel aan het groeien is. Dat is wel het mooie. We weten van Griekspoor natuurlijk dat hij ziek is geweest, zijn voorseizoen was niet goed, dus hij mist ritme, mist wedstrijden. Nou ja, nu per wedstrijd wordt hij beter. En dat zal hij zo meteen tegen die Cusot, zal hij dat absoluut nodig hebben. Zal hij weer top moeten spelen om door te gaan naar de vierde ronde. Heeft hij nog nooit bereikt, vierde ronde van een Grand Slam. Dus, maar goed, weet je, Cusot kan je volgens mij altijd beter hebben dan Holger Rune. Dus wat dat aangaat, zit de loting nu wel een beetje gunstig in deze derde ronde. Ja. Een wildcard speler. Maar een gevaarlijke klant, dat blijft het zeker. Ja, nou, Rus eruit. Hadden in het belangrijkste sportnieuws ook al gemeld. Die verloor van een Rusin, Anna Kalinskaya, de nummer 75 van de wereld. Heb jij een korte verklaring daarvoor, waarom ze eruit ligt? Nou ja, de verklaring is eigenlijk dat ze anderhalve set helemaal niet goed speelde. Niet goed bewoog. Totaal niet de Aranska Rus was die we in de eerste partij hebben gezien. En dat vroeg ik in de afloop ook. En zei ze, ja, zelf had ze ook nog geen idee. Had nog niet met de coach geanalyseerd. Maar ze begon eigenlijk na anderhalve set pas te tennissen. En dat was jammer, want toen kon ze uitstekend mee. Als ze dat vanaf het begin had gedaan, dan waren er zeker kansen geweest voor Rus om door te gaan. Maar ja, omdat ze zo belabberd begon. En dat eigenlijk ja, na anderhalve set was een beetje de vorm begon te vinden. Zat het er niet in. Nee. Nou, bij jou is het heel vroeg in de ochtend. Maar je realiseert je dat een paar uur geleden er nog gewoon getennist werd, hè? Met Verdef, ja. 3:30, zeg. Dat kan toch eigenlijk niet? Ja, belachelijk, hè? Ja. Nee, dat kan ook eigenlijk niet. En dit is juist, ik bedoel, de organisatie, ze zijn natuurlijk een dag eerder begonnen met het toernooi, want dit was juist wat ze wilden voorkomen. Dat er niet meer van die late wedstrijden zouden zijn. Ja. Inderdaad, 3:30 vannacht is niet voor het laatst. Er is een keer een wedstrijd hier geweest van Leighton Hewitt tegen Baghdatis. Die was om 4:30 klaar. Toen begon het echt al licht te worden. Gingen de eerste mensen hier in Melbourne al naar hun werk. En kwamen er ook nog mensen uit het stadion. Want het was Leighton Hewitt. Dus iedereen was blijven zitten. Maar ja, dit is niet wat je wil. Maar ja, aan de andere kant. Weet je, er zijn mensen die hebben natuurlijk veel geld betaald voor een kaartje. Om in zo'n stadion te zitten. Ja, die kun je ook niet na één wedstrijd. Terwijl ze betaald hebben voor twee wedstrijden. Zeggen van ja, jullie moeten naar huis. Jullie krijgen je geld niet terug. Maar die tweede wedstrijd gaat niet door. Dus dat is wel een groot probleem. Maar dit was dus eigenlijk wat ze niet wilden. En het is toch gebeurt. Ja. Je krijgt wel waar voor je geld, hè? Zo is het ook. Ja. Dat wel. En voor dat je slaap. Ja. Ja. Waar voor je slaap, eigenlijk. Ja. Dankjewel. Ik wens je een hele fijne dag, Mark. We horen je weer. Dankjewel, Robert. Yo. Dankjewel. Doei, doei. Oh ja, bij hem begint de dag natuurlijk. En waarom zeg je dat nou? Ja, nou, Melbourne. Ja, ja, dat is natuurlijk waar. Leg ik na de uitzending wel even uit. Ja, laat ik het je even zien. Googelen we even de tijd in Melbourne. Leuk. Goed, ik meld even dat Atletico Madrid tegen Real Madrid speelt. Volgens mij is dat voor de beker. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Atletico Madrid staat in ieder geval met 2-1 voor. Een half uur is er daar nog te spelen. Zometeen het oog. Met Lucella Carrasso. Tot morgen. Dag. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Laat je armen even liggen, man. Je bent in het ziekenhuis. Je moet even rustig blijven liggen. Het personeel van de spoedeisende hulp van het UMC Utrecht wordt dagelijks met veel ellende geconfronteerd. Tijdens die EMDR kwamen eigenlijk alle overleden kinderen naar boven die ik in mijn leven zeg maar voorbij heb zien komen. Inge ter Schuren liep een tijdje mee op de afdeling. Je denkt dus van ik heb het verwerkt en het is weg, maar het blijkt toch wel ergens achter in een laadje te zitten. Deze week in Docs, spoedzorg. Het kan zijn dat als hij wakker wordt dat hij de tent afbreekt. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO.